มาถึงเรื่องแรกคืนนี้เป็นสายของคุณปีนะครับสายของคุณปีมาเรียบร้อยสวัสดีครับคุณปี ครับสวัสดีครับ ครับผม คุณปีฟังอยู่แถวไหน ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับ ตอนนี้ฟังอยู่อุบลใช่ไหม ใช่ครับ แล้วฟังผ่านช่องทางไหน ก็ตามเพจ Facebook ครับ อ๋อนะฮะ Facebook ตอนนี้ทำงานอยู่หรือว่าพักผ่อนแล ้ ว อ๋อตอนนี้หมายความว่าณตอนนี้หรือว่าปัจจุบันครับ ณตอนนี้แหละที่ค ุณอ๋อพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าทำงานราชการครับพี ่อ๋อละๆๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าสิ ก็ปกติครับนอนดึกตีหนึ่งตีสองทุกวันเพราะว่ามันนอนไม่หลับครับพี ่อ๋อได้ได้ได้ได้แล้วก็คืนนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานใช่ไหม ใช่ครับ โอ้นะฮะเรื่องราวเป็นยังไงฮะเชิญครับ ต้องก่อนอื่นนี่ต้องขอเท้าความก่อนนะเพราะว่าตอนแรกที่เจอเหตุการณ์อ่ะผมยังเป็นลูกจ้างของทางกรมอุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วนะครับ ครับ แล้วก็คือทางอุทยานเราจะมีการจัดลาดตระเวนหรือว่าขึ้นไปอยู่บนฐานที่เป็นชายแดนติดกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็คือวันนั้นอ่ะผมต้องกลับลงมาครับสับเปลี่ยนกำลังก็คือการลาดตระเวนของเราเนี่ยข้างบนเนี่ยจะมีอยู่10กว่านายครับ10ถึงไม่เกิน18นายครับ ครับ ก็จะเป็น3ชุดนะพี่แบ่งออกประมาณชุดละ5ถึง6คนนะครับ ครับ แล้ววันนั้นก็คือผมได้เป็นเวรที่ต้องลงมาข้างล่างครับมาอยู่อุทยานแล้วทีนี้ก็จะมีพี่ๆแล้วก็เพื่อนนะครับแล้วก็หัวหน้าครับเขาขึ้นมาสับเปลี่ยนแต่ว่าจะขึ้นมาก็คือ2ชุดชุดละไม่เกิน6คนหมายถึงว่าประมาณ 5-6 คนนะครับชุดแรกขึ้นมาถึงก็ประมาณเที่ยงครับพี ่ ก็คือทางเราจะประมาณว่าชุดแรกเนี่ยเดินทางแต่เช้าประมาณตี5นะครับ คือเดินเท้าขึ้นมาอย่าง น ี้เหรอ ใช่ครับเดินเท้าขึ้นมาครับก็ถึงที่ทำการแล้วพวกผมก็กินข้าวอะไรกันเสร็จสับแล้วทีนี้ประมาณบ่าย2พวกผมก็ลงไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็ขึ้นมาตอนเที่ยงนะพี่จากข้างล่างนะครับโอเคครับแล้วทีนี้วันนั้นนะมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนหรอกครับเป็นรุ่นพี่น ะ ที่แกเป็นลูกจ้างเหมือนกับผมเนี่ยก็ชวนมาหัวหน้าครับคืนนี้เราลองลงไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะไม่สวนทางกับที่เขาขึ้นมานะครับลองไปส่องสัตว์มันจะเป็นโป่งครับฝั่งนั้นเป็นโป่งที่สัตว์มากินนะครับเอาหน้าเลยว่าโอเคทั้งนั้นก็พรุ่งนี้เช้าเราจะไม่ได้เดินไกลเพราะว่าฝั่งนั้นมันอยู่ก็เกือบครึ่งทางนะครับที่ลงไปนะครับแล้วก็เก็บสัมภาระนะครับก็เดินเท้าไปถึงจุดที่ว่าเราจะไปส่องสัตว์นะครับจุดนั้นนะพี่ก็คือมันจะเป็นน้ำตกครับซึ่งประชาชนทั่วไปไม่มีใครรู้แน่นอนครับเพราะว่านอกจากจะไปท่องเที่ยวแล้วทางอุทยานแนะนำครับถ้าเปรียบเทียบผมก็ว่าโอ้โหเป็นน้ำตกที่สวยแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับตรงนั้นแต่มันอยู่กลางหุบเขาลึกครับมีดินโป่งแล้วที่นี่พวกผมก็แขวนเปครับพี่แขวนเปคอนโดนะครับ คือคุณปีเนี่ยลงมาจากตอนบ่ายสองถูกไหม ใช่ครับมาถึงนี่ก็ประมาณห้าโมงเย็นครับ ก็แขวน ทำกับข้าว ก็แขวนเปคอนโดก็คือต้นไม้สองต้นแล้วแขวนเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นไป อันนี้มันไม่ใช่2ต้นครับมันจะเป็นกิ่งครับคือเราจะนอนต้นเดียวกันเพราะมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ครับก็มันก็ไม่เชื่อว่าคอนโดหรอกครับพี่เพราะบางเปก็หูเปมันติดกันอีกฝั่งนึงนะครับ อ๋อฮะฮะ ผมลงมาตอนนั้น6คนครับ6นาย6นายลงมาก็แขวนเปเสร็จก็เข้านอนปกตินะครับก็ฟังเพลงทาง MP3 มั่งเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณครับแต่ว่าก็ฟังเพลงครับทาง MP3 ก็คุยกันพูดกันปกติอะพี ่ ก็ข้างล่างก็จะมีกองไฟกองนึงแต่ว่าพวกผมจะทำเป็นบันไดลิงนะครับแล้วก่อไฟไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่ลงนะครับพี่ทำไมเขาไม่ลงครับแล้วทีนี้ก็ประมาณ4 ทุ่มพี่คือจากขอเท้าความจากตอนประมาณ5 โมงที่พวกผมมาถึงเนี่ยจนถึง4 ทุ่มเนี่ยป่าเนี่ยปกติทุกอย่างเลยไม่มีผิดสังเกตอะไรเลยนะครับ ครับ ก็คือเสียงสัตว์ร้องอะไรแต่ว่าถึง4 ทุ่มพวกผมก็คุยกันอยู่นะหดหยอกล้อกันแต่ว่าก็ไม่เชื่อว่าเสียงดังเพราะว่าก็ล้วนอยู่นะพี่ในป่าเน า ะแล้วทีนี้ครับมันก็เสียงสัตว์มันเริ่มเหมือนว่า มีอะไรบางอย่างเดินเข้ามาพี่มันเริ่มหยุดหยุดหยุดเสียงสัตว์พวกแมลงครับมันหยุดหยุดเป็นระยะมานะครับพวกผมก็เอะใจแล้วสกิดสายเปนะครับแล้วก็มองรอบๆแล้วหัวหน้าแกก็ไปเห็นเด็กผู้ชายครับซึ่งทุกคนเห็นแล้ว คิดในใจว่าไม่คิดในใจนะครับผมมองหน้ากันก็คิดว่าผมได้คิดว่าเด็กที่ไหนจะมาเดินตรงนี้วะซึ่งมันสี่ทุ่มแล้วมันคงไม่มีทางเป็นไปได้พี่ไม่มีทางครับถ้าเป็นมนุษย์ไม่มีทางแล้วก็เดินนะพวกผมก็สังเกตก็คือกลัวอาหารป่าก็กลัวแต่ว่าตามสัญชาตญาณเราต้องป้องกันตัวเลยพี ่ โอก็เปลี่ยนจากนอนมาเป็นนั่งบนเปลแล้วก็ปืนสอดผ่านไม่ใช่สอดผ่านพาดตรงขอบเปลนะครับเล็งไปที่เด็กซึ่งมันก็ไม่เห็นหน้าพี่ว่ามันมืดแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครกล้าส่งไฟครับ เด็กคนนั้นก็เดินผ่านแต่มันไม่ได้ใกล้นะครับประมาณ20เมตรนะพี่เดินผ่านของผมไป ก็ไม่มีอะไรครับเด็กผ่านไปก็พวกผมก็เริ่มเอะใจแล้วเออมันไม่ใช่แล้วถ้าแบบนี ้ ก็มีสัตว์ครับสัตว์ลงมากินโป่งตามปกตินะครับพี่ช่วง4ทุ่ม มาถึงเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกใช่ไหมพี่ที่ผมนอน ฝั่งตรงข้ามผมนะครับผมเห็นผู้หญิงมานั่งเหมือนซักผ้าหรือทำอะไรเนี่ยพี่ทุกคนนะครับเห็นหมดมานั่งเหมือนซักผ้าตรงโขดหินนะครับแบบเขาไม่ได้มองผมแต่ว่าผมเนี่ยมองเขาก็คือเขาทำไปเหมือนว่าสาวชาวบ้านทำไปอะไรอย่างนี้ครับแต่มันหนักกว่านั้นก็คือประมาณอึดใจเดียวพี่ที่มองอยู่แล้วมันมีเสียงคนเดินมาครับเป็นตากับยายใส่เสื้อผ้าชาวบ้านปกติเลยครับเดินมาแล้วหญิงสาวคนนั้นก็ถามเป็นภาษาเขมรนะครับซึ่งหัวหน้าผมไม่เข้าฟังออกก็เคยจับเขมรก็ตายายมาตรวจมาสำรวจฝั่งนี้หรออะไรประมาณนี้นะซึ่ง ตายายก็ตอบว่าใช่ครับแต่ว่าตอบเป็นภาษาไทยนะใช่มาสำรวจฝั่งนี้ไม่ได้มานานแล้วนี่มาดูว่ามันเป็นยังไงมั่งอะไรประมาณนี้นะครับโอ้พวกผมนี่พี่แบบโอ้โหแทบอยากจะกระโดดเปเลยครับซึ่งมันเป็นคนนะพี่เห็นเป็นคนเลยนะครับ ครับเห็นคือแล้วทุกคน6คนเห็นหมด ทุกคน6คนเห็นหมดครับแล้วได้ยินเสียงสนทนาครับแต่ว่าสาวชาวบ้านเนี่ยสาวคนนั้นน่ะพูดเป็นภาษาเขมรครับแต่ว่าตายายพูดเป็นภาษาบ้านเราภาษาไทยนะครับแล้วก็คือมันยังไงพี่ก็คือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นครับก็แล้วตายายก็เดินผ่านไปโดยที่ไม่ได้สนใจพวกผมเลยว่าพวกผมอยู่ตรงนั้นมันไม่จบดิพี่ก็คือคืนนั้นนะครับหลังจากเที่ยงคืนใช่ไหมครับที่เจอตายายกับสาวชาวบ้านแล้วมันก็มีพวกเสือมากินดินโป่งมั่งมีอะไรอย่างนี้มั่งนะครับแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกอะไรวะถ้าพวกผมนั้นเรียกว่าโป่งข้างหรือผีโป่งข้างนะครับ ผีโป่ง ใช่ครับมันจะเป็นตัวเหมือนลิงเหมือนข้างนะพี่แต่ว่ามันจะมีตาสีแดงนะครับก็คือมันจะกระโดดมากับต้นไม้นะพี่ตอนแรกคือประมาณถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมหลับไปแล้วแต่ว่าหัวหน้าปลุกทุกคนเลยครับประมาณตีสองครับพี ่ เสียงมันจะร้องแบบโหยหวนวีดวีดมาอย่างนี้กระโดดโลดมาเหมือนยังไงพี่เหมือนกระโดดมากับปลายไม้อย่างนี้นะครับก็คือถามว่ากลัวไหมไม่กลัวพี่แต่ว่ามันเอาเราไม่ให้นอนนะครับถ้ามันมากวนอย่างนี ้คือกระโดดยอดไม้คือจากต้นไม้ไปต้นไม้อะไรอย่าง น ี้เหรอ ใช่ครับก็คือเสียงมันมานี่พวกผมรู้เพราะว่าผมเคยเจอครับแต่ว่ามันไม่ทำอะไรครับถามว่าทำอะไรมันไม่ทำแต่ว่ามันไม่ให้เรานอนถ้ามันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี ้ทำไมอ่ะ ผมไม่รู้พี่เพราะว่ามันจะกวนทั้งคืนนะครับแต่ว่าไอ้เจ้านี่มันแบบกระโดดลงตรงดินโป่งที่มีหมูป่าก็วิ่งกันแตกกระเจิงแล้วมันก็ขึ้นมายอดไม้อย่างนี้นะครับแล้วมันพีก็คือมันมีเสือพี่ตอนแรกเป็นเสือสองตัวเดินเข้ามานี่ผมก็มองแบบใจจดใจจ่อกับข้างแล้วเสือมาทีนี้เสือสองตัวมามันก็แบบแล้วข้างมันก็มีปฏิกิริยาเหมือนกลัวพี่กระโดด ไอผีโป่งข้างเนี่ยนะมันกลัวถูกไหม ใช่ครับมันกลัวเสือแต่ว่าเสือนั่นคือเสือจริงนะพี่ไม่ใช่เสือ ไม่ใช่เสือผีนะครับ คือเสือสัตว์กินเนื้อที่มาที่โป่งเนี่ยมันก็จะมากินมาล่า ล่าใช่ครับ เพราะตัวมันไม่กินโป่งถูกไหมมันจะกินเนื้อ ใช่ครับมันกินเนื้อครับมันก็มาล่าแล้วทีนี้เหมือนข้างมันจะกลัวครับพี่จากหนึ่งข้างมาเป็นสามตัวครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะพี่มันก็เหมือนจะมาสู้กับเสือนะครับประมาณว่าเหมือนมันก็มาแบบเหมือนไปเรียกพวกมาพี่มาสามตัวผมก็มองแล้วเอามันไม่ใช่แล้วนี่ก็อยากใจหนึ่งก็อยากช่วยเสือนะพี่เพราะว่ามันก็เป็นสัตว์หายากเพราะพวกผมก็อนุรักษ์นะครับแต่ว่าก็คือทางแบบเขาเรียกอะไรทางไสยศาสตร์แล้วพวกเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยเสือได้ครับเพราะว่าถ้ากระสุนที่เรายิงเนี่ยยิงยังไงก็มันก็ทำอะไรมันไม่ได้ครับแล้วทีนี้มันพีคตรงนี้นะพี่สองตายายเดินกลับมาครับเนี่ยตรงนี้เลยแล้วแกไม่ได้มาสองท่านนะครับแกมากับผู้ชายจากกันอีก4คนก็มาพูดเป็นภาษาเขมรนะครับคุณตาพูดภาษาเขมร ซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เขาคุยกับผู้หญิงที่ซักผ้าเนี่ยพูดภาษาไทย ใช่ครับแต่ว่านี่พูดภาษาเขมรแต่ว่ายายก็คือตาก็พูดไปเหมือนว่าดุนะครับแล้วยายก็พูดคอๆว่ามึงจะมาอะไรนักหนาไม่รู้หรอกเขามาดีเขาไม่ได้มาร้ายมึงจะไปหรือไม่ไปอะไรประมาณนี้นะ พูดกับไอ้ปกผีโป่งข้างเนี่ยเหรอ ใช่ครับแต่ว่าคุณตาก็พูดภาษาเขมรนะผมไม่รู้แกพูดอะไรแต่ว่าแบบเหมือนดุนะครับโอ้โหแล้วพวกผมก็คือเนี่ยหมายความว่าพวกเขามาดีนี่แกรู้ว่าพวกผมอยู่ตรงนี้แล้ว ใช่ใช่ ใช่เนี่ยแกรู้แล้วว่าผมอยู่ตรงนี้โอ้โหแบบมันเป็นเหมือนว่าทางไสยศาสตร์เขาคุยกันแล้วเราเผอิญมาเจอพอดีอะพี่ก็แบบมันพวกผมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแบบไม่กลัวเรื่องอย่างนี้เพราะว่ามันเจอครับผงข้างเนี่ยเจอประจำทุกวันนี้ยังมีพี่ถ้าใครไม่ได้มาแบบสัมผัสเนี่ยไม่รู้ว่ามีก็ประมาณนี้นะครับเรื่องก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณปีตอนที่คุณตาคุณยายดุไอ้เจ้าผีโป่งข้างสามตัวเนี่ยแล้วมันทำยังไงต่อ มันก็หนีเลยพี ่มันตอบโต้ไหมคุยอะไรไหม ผมไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าคุยก็เป็นภาษาเขมร คือดูจากอาการลักษณะท่าทางมันอ่ะ ก็คือมันตอนแรกมันจะกระโดดใช่ไหมครับตอนเสือมาเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วเสือเดินมาสองตัวแล้วทีนี้มันมาอีกสองครับข้างเป็นสามตัวผีโป่งข้างนะแล้วมันก็กระโดดโลดเต้นแบบเหมือนจะทำร้ายเสือนะครับแล้วก็พอดีตายายก็มาจากไหนไม่รู้พี่โผล่ม า แล้วก็มีชายชะกันอีก4คนครับ ชายชะกันเขาทำอะไรบ้าง เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามากับตายายเลยพี่แต่ว่าไม่มีอาวุธนะครับชายชะกันทั้งสี่นาย ลักษณะแต่งตัวยังไง แต่งตัวเหรอพี่เป็นมันไม่เชิงว่าโจงกระเบนแดงนะครับมันจะเป็นกางเกงเขาเรียกเหมือนคนแก่ใส่นะครับแต่ว่าที่ใส่เสื้อ กางเกงขากล้วยอย่างนั้นเหรอ ก็ประมาณเลยหัวเข่านะครับสีดำเลยหัวเข่าใช่ครับแต่ว่าร่างกายที่พี่โอ้โหเหมือนนักฟอกกายมากำยำแบบแล้วตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เนี่ยก็มากับตายายก็คือก็แกก็น่าจะคุยกับมันนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นไสยศาสตร์ทางเขมรมั้งผมว่าปุ่มข้างเนี่ยเจอบ่อยครับพวกนี้เรื่องพวกนี ้โอ้น่ากลัวนะคือมันเป็นมหัศจรรย์ของป่าเป็นอาถรรพ์ของป่า ใช่พี่แล้วที่ผมเจอเนี่ยเพิ่งเดือนเมษาเดือนนี้เองครับยังไม่นานเลยพี ่เออ ซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะพี่ตั้งแต่ผู้หญิงแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าอยู่2คนเนี่ยผมว่าวิ่งป่าแตก โอ ้คือเหมือนผมว่ามันตรงนั้นมันจะเป็นแต่ว่าทุกวันนี้เขาให้ขึ้นนะพี่แต่ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวต้องมากกว่า50คนครับถึงจะพาขึ้นไปน้ำตกที่นั้นและขึ้นตอนเช้าครับแล้วกลับตอนเย็น ทำไมต้องถึง50คนนะ โอ้พี่มันไกลครับเดินเนี่ยถ้าไม่ชำนาญทางเนี่ยเดินถึงแล้วประมาณบ่าย2ครับก็คือมันจะวกวนนะพี่ถ้าน้ำตกน่ะแบบมันจะใกล้นะครับใกล้ประมาณใกล้ฐานนะครับประมาณถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็นระยะทางก็ประมาณ2กิโลเมตรพี่แต่ว่าเดินในป่าต้อง2กิโล2กิโลนี่คือขากลับนะครับระยะห่างแต่ว่าถ้าที่พาสำรวจก็คือสำรวจธรรมชาติเนี่ยร ระยะทางมัน13กิโลครับ ผมถามนิดนึงนะไอ้เจ้าผีโป่งข้างเนี่ยมันเป็นข้างแว่นเป็นอะไรหรือเปล่า ข้างแว่นเหรอพี่มันเป็นคล้ายๆข้างครับข้างแว่นน่ะแต่ว่าตามันเป็นสีแดงแล้วผมมันจะไม่ขนเหมือนข้างนะพี่มันจะมีผมบางๆเหมือนเป็นกระจุกๆนะครับก็คือมันพวกผมได้เจอมันบ่อยแต่ว่ามันจะมาแบบมาทำให้เราไม่ได้นอนนะพี ่ แต่ว่าหัวหน้าผมถามว่าแกมีวิชาไหมแกก็มีครับแต่ว่ามันสงสัยวันนั้นมันจะเป็นปุ่งที่ผีปุ่งข้างที่มันแก่งวิชาหรอพี่แบบแรงอย่างนี้นะครับแต่ว่าตายายนั้นน่ะผมมารู้ทีหลังว่ามันมีสารตายายครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช่แกหรือเปล่านะ อ๋อ แต่ว่าก็มหัศจรรย์นะพี่ก็คือเหมือน ใช่ใช่ มันไม่เคยเจออย่างนี้ เหมือนเพชรพระอุมาเลยอ่ะ ผมก็ไม่รู้ครับ เดี๋ยวผมถามนี่ถามเผื่อเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องถามแน่ ๆครับ ไอ้เจ้าผีโป่งข้างเนี่ยมันจะอยู่แถวโป่งหรือเปล่าม ันจะอยู่แถวโป่งไหมไม่แล้วครับพี่เพราะว่าโป่งตรงนั้นน่ะมันก็มีเป็นวิญญาณพวกสัตว์ที่มันฆ่ากันทำอะไรกันตายครับคือที่พวกผมไปเนี่ยส่วนมากจะไม่เจอตรงโป่งมันจะอยู่ทั่วบริเวณป่านะครับ ในป่าเลยถามเพื่อเป็นความรู้คุณปีครับว่าไอ้เจ้าผีโป่งข้างเนี่ยที่คุณเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากอะไร มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่คือเขาเล่ากันมานะครับพวกหัวหน้าเล่ากันมาว่ามันจะเป็นวิญญาณของสัตว์ที่มันตายในโป่งอะไรครับแล้วตอนนี้ก็คือข้างนี้มันจะอยู่มานานนานนานพี่เหมือนมันบำเพ็ญภาวนาอะไรนี่แหละแล้วมันประมาณว่าข้างนี้มันบำเพ็ญภาวนาแล้วมันกลายเป็นเหมือนกลายเป็นผีนะครับเหมือนมันเข้าตัวเหมือนคนที่เป็นปอบเป็นผีกะอะไรนะก็คือมันก็จะกินพวกสัตว์นะครับเป็นอาหารมันเพราะมันตายเป็นผีก็จะดูดเลือดพวกอะไรหมูป่าเพราะว่ามันมาเนี่ยสัตว์วิ่งแต่กระเจิงครับ แสดงว่าแล้วนาทีที่คุณเห็นเนี่ยเจ้าผีโป่งข้างเนี่ยแปลว่ามันกำลังจะกินเสือถูกไหม ผมว่าน่าจะใช่พี่ แล้ว ผมคิดว่าเสือของตัวมันน่าจะใช่เสือธรรมดานะครับ แล้วอาการที่เสือเห็นผีโป่งข้างอ่ะเสือมีอาการยังไงสองตัว มันก็คำรามแล้วก็แยกเขี้ยวพี่แต่ว่าหมูมันคำรามแบบลั่นป่าครับ ซึ่งเสือปกติก็ไม่น่าจะมาสองตัว ใช่พี่มันต้องหากินอย่างน้อยมันน้อยมากที่เสือจะหากินเป็นคู่ครับ ถ้าเป็นคู่ก็น่าจะเป็นฤดูผสมพันธุ์ช่วงผสมพันธ ุ์ใช่ครับมันน้อยมากครับส่วนมากมันจะตัวเดียวครับ ถูกไหม แต่ว่ามันผมก็ไม่สามารถบอกลักษณะว่ามันเป็นเพศผู้หรือว่าเพศเมียได้นะพ ี ่ซึ่งผมว่าถ้ามันเป็นเพศผู้หรือว่าเพศเมียทั้งคู่มันแปลกมากครับเนี่ยมันจะแปลกตรงนี้แต่ว่ามันบอกไม่ได้ไงพี ่หรือทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดภาพที่มันเกิดขึ้นเป็นการแสดงอาถรรพ์ของป่าให้คุณทั้ง6คนเห็น ครับผมว่าน่าจะใช่เหรอพี่อภินิหารแต่ว่าโป่งข้างนี่มันไม่อาถรรพ์หรอกครับเพราะว่าผมเจอบ่อยพวกผมเจอบ่อยครับ คือเหมือนกับแบบทุกอย่างที่เป็นอาถรรพ์ของป่าเนี่ยที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นน่ะถูกรวมเอาไว้ที่โป่งแห่งนี้ให้เจ้าหน้าที่ทั้ง6คนเห็น ใช่ครับผมคิดว่าแต่ว่าก็คือทุกครั้งที่ข้างมันมานะหัวหน้าผมจะยิงเลยนะครับก็คือยิงใส่ตัวมันเลยแต่ว่าแกจะมีคาถาอะไรแล้วอันนี้ยังไม่ลองยิงแต่ว่าเสือก็มาก่อนแล้วพี่ ยิงในที่นี้หมายความว่ามั่นใจว่านี่คือผีโป่งข้างไม่ใช่ข้าง โอ้พี่มันก็ตามันนะครับลูกตามันเป็นสีแดงเลยพี่แล้วมันไม่ได้โผล่มาเพื่อมันก็คือมันจะเสียงมันจะวีดเป็นเสียงวีดร้องนะครับมาตั้งแต่ไกลเลย ผมถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยสัตว์ที่กินพืชเนี่ยจะไม่มีเขี้ยวสำหรับกัดแทะฉีกเนื้อแต่ว่าแต่ตระกูลลิงเนี่ยมันมีเขี้ยว มีครับ แล้วมันเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อ คือพี่ถามว่าพวกตระกูลข้างลิงมันกินพืชหรือกินเนื้อใช่ไหมครับ เออ มันกินพืชครับ มันกินพืชแต่มันมีเขี้ยว ครับพี่แต่ว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมครับถ้าบางธรรมชาติมันไม่มีพวกผลไม้หมดแต่ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้พี่ทฤษฎีมัน1ต่อ99นะครับพี่มันจะกินเนื้อน่ะพวกนี้น่ะถ้าตามธรรมชาตินะครับ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วคุณผู้ฟังสัตว์กินพืชตามันสีเขียว ใช่ครับมันจะออกเหมือนสีตาคนนะครับ แต่สัตว์กินเนื้อถ้าโดนไฟเราจะเห็นมันเป็นสีแดง ใช่ครับ และไอ้ผีโป่งข้างที่ผมถามเนี่ยคือตามันแดงอย่างที่คุณปีเล่าแล้วคุณปีก็บอกโดยธรรมชาติมันเป็นสัตว์กินพืชแต่ตามันดันแดง มันไม่ได้แดงถ้าพวกสัตว์กินเนื้อนะพี ่ มันจะแดงโดยกระทบแสงไฟแต่ว่านี่มันแดงมาเลยครับ อ๋อแดงมาเลย ใช ่โอ้ตอนที่คุณผูกเปลวคุณไม่ได้ส่องไฟเออ ไม่ครับ คือตาเป็นสีเลือดมาเลย ใช่แล้วเสือนี่ก็ไม่ได้ส่องไฟเลยพี่แต่ว่าก็คือมันด้วยพระจันทร์ครับมันจะส่องรอดใบไม้ลงมาแล้วมันทำให้สายตาเรามันคุ้นชินกับความมืดใช่ไหมพี่มันจะเห็นครับ วันนั้นคุณรู้สึกยังไงถึงอยากจะเดินลงมาทางนี ้มันไม่ใช่รู้สึกพี่ก็คืออยากแบบเอาพวกผมอย่างนี้นะว่าถ้าเรามาตรงน้ำตกนี้ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไม่เดินไกลแล้วไม่ต้องตื่นเช้ามากนะครับ อ๋อ ก็คืออย่าแวะมาเที่ยวฝั่งนี้ด้วยเพราะว่ามันคนละทางครับพวกผมไม่ขึ้นฝั่งนี้ส ่ วนมากจะเป็นชุดลาดตระเวนตอนกลางวันนะครับเขาขึ้นมาลาดตระเวนอย่าง น ี้นะครับ ฟังเรื่องนี้นะเพื่อนๆชาวเดอะช็อคเหมือนเราได้เข้าไปเที่ยวป่าแล้วไปสัมผัสอาถรรพ์ป่าด้วยตนเองผมถามเรื่อยๆเลยนะด้วยความอยากรู้เราผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนส่วนน้อยแหละไม่มีโอกาสได้ไปเดินป่าแล้วก็ใช้ชีวิตผูกเปลบนต้นไม้แบบนี้เนาะผูกเปลเนี่ยเราต้องผูกเปลสูงแค่ไหน ก็คือตามธรรมชาติแล้วพี่สัตว์ที่จะทำร้ายเราได้จะเป็นช้างป่าครับคือเขาไม่ได้ทำร้ายหรอกเขาก็จะทำแบบเหมือนตัวไปสีข้างกับต้นไม ้ถูต้นไม้ ใช่ครับแล้วก็มีเสือครับถ้าเสือนี่โดยธรรมชาติมันจะกระโดดสูงถึงบางตัว 3-4 เมตรครับซึ่งเราต้องให้มันสูงกว่านั้นครับเลือกต้นที่มันเหมาะผมก็เลือกจะเป็นต้นไม้ใหญ่พี่ส่วนมากอย่างน้อยปลอดภัยครับ ก็ต ายแล้วมันไม่อันนี้ด้วยอย่างน้อยก็เวลาฝนตกอย่างนี้มันไม่เปียกอะไรด้วย อ๋ออย่างน้อยก็ต้องสูง5เมตรขึ้นไปจาก ใช่คร ับข้างพื้นดิน โอ้5เมตรก็ยังไม่ปลอดภัยเลยพี่เพราะว่าบางก็คือเสือมันเราไม่รู้ได้นะครับ โอ้โอ ก็คือมันต้องสูงกว่านั้นนะครับอย่างน้อยก็6-7เมตรนะครับเอาชัวร์นะพี ่ เพราะมันไม่เหมือนกับการนั่งข้างยิงสัตว์นะครับเพราะว่าปืนนี้เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นพวกยังไงอะปืนคาบศิลาปืนแก๊ปอย่างนี้นะครับพี่ชาวบ้านใช้แต่ว่าถ้าพวกเหมือนในข่าวนะครับก็อย่างว่าถ้าพวกนายอะไรไปมันก็ต้องนั่งสูงหน่อยเพราะว่ามันอันตรายครับแต่ว่าปืนเขามันแรงไงพี ่ คือผมไม่ทำร้ายสัตว์ไงผมไปแค่ไปมองไปนอนพักผ่อนตรงนั้นเฉยนะครับ เสียงพูดถึงเสียงตอนต้นที่บอกว่าโดยปกติเวลาที่เรานอนป่าเนี่ยก็จะมีเสียงแมลงเสียงสัตว์กลางคืนตามธรรมชาติ มันระงมเลยพี ่ วันนั้นมันไม่ได้มีแบบเหตุการณ์ว่าป่าเงียบเหมือนที่เขาเล่ากันนะครับมันไม่ใช่ว่าป่าเงียบหรืออะไรมันระงมแบบ ร้องระงม อยู่กลางป่าจริงๆครับก็คือแค่ป่า พอสักพักหนึ่งเสียงแมลงมันเงียบโดยธรรมชาติพอแมลงมันเงียบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ มันก็จะมีพวกสัตว์ใหญ่เช่นเสือครับโดยทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มันแบบพิสูจน์ได้ก็คือพวกสัตว์ใหญ่เสือช้างอย่างนี้ครับมันเพราะว่าช้างมันจะมาใช่ไหมแล้วมันจะมากินพวกใบไม้ซึ่งแมลงก็เป็นอาศัยอยู่ในใบไม้ครับ มันก็จะหนีมันก็จะหยุดร้อง ใช่ครับมันต้องหยุดร้องแต่ว่าอันนี้มันไม่หยุดปึ๊บใช่ไหมพี่มันไม่หยุดเหมือนบางที่บางคนเขาเล่าว่าหยุดปึ๊บอันนี้มันเริ่มจะหยุดแล้วก็หยุดเลยตอนที่มันมาเจอเด็กผู้ชายเนี่ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเด็กผู้ชายคนนี้มาจากไหนหรือว่าเป็นคนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะ ซึ่งเป็นคนก็คงไม่มาเดินป่าตอนนั้นที่คุณบอกว่าก็สี่ทุ่มกว่านี่ ใช่ครับเพื่อนผมก็ไม่กล้าทางไอ้พี่หนึ่งนะครับมันมีอาถรรพ์เยอะครับในป่าเช่นเสือสมิงทุกวันนี้ก็ยังมีที่เขาเล่ากันอยู่ชาวบ้านแถบริมป่าเนี่ยซึ่งพวกผมก็ไม่กล้าว่าเฮ้ยไอ้หนูจะมาไงก็ไม่มีใครกล้า คือไม่มีใครทักซึ่งถ้าเกิดเรื่องเนี้ยเล่าจบแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทำความเข้าใจได้ว่าเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นหลานของตายายก็ได้ พวกผมคือตามประวัตินะพี่ไม่มีเด็กหลงป่าในอุทยานนี้แล้วไม่มีเด็กมาเสียชีวิตในนี้ครับตามประวัตินะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเด็กฝั่งกัมพูชาขึ้นมาแล้วหลงมาอย่างนี้อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่ได้ไปสืบประวัติประเทศเขานะฝั่งนั้น อืมแล้วผู้หญิงที่ซักเสื้อผ้าเขาน่าจะเป็นใครเขาน่าจะรู้จักตายายอาจจะเป็น ใช่พี ่เป็นนางตานีเป็นแม่ตะเคียนหรืออะไร โอ้พี่โอ้มันไม่สามารถพูดได้ครับเพราะมันมีแถวนั้นมีต้นตะเคียนเยอะพี ่ ซึ่งชื่อน้ำตกนี้มันก็อย่างว่าครับไม่สามารถพูดได้ครับแต่ว่าผมลืมบอกว่ามีต้นตะเคียนเยอะมากและต้นใหญ่พี่ตรงนั้นเขาเรียกว่าหุบตะเคียนครับ โอ้หุบตะเคียนถามอีกแล้วเวลาที่คุณผูกเนี่ยเลือกต้นไม้ นอกจากเรื่องต้นไม้ใหญ่แล้วมีจำเพาะเจาะจงไหมครับว่าจะเป็นต้นอะไรหรือต้นอะไรที่ห้ามผูก อ๋อพี่ถ้ามันไม่จำเพาะครับแต่ว่าพวกสมมติว่ายางนาอย่างนี้ต้นอะไรพวกยางนาตะเคียนเนี่ยมันผูกไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีกิ่งก้านสาขาครับพี่มันจะเป็นต้นสูงชะลูดอย่างนี้นะใช่ครับก็คือพวกผมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้พี่ผมไม่เคยคิดเพราะว่าไปเจอพวกต้นที่มันมีกิ่งก้านสาขาใหญ่อย่างนี้เราก็ผูกเลยครับไม่ได้ว่าอันนี้แต่ว่าก็มีการขอขมานะครับก่อนขึ้น อ๋อพิธีขอขมาทำยังไงฮะ ก็พูดปากเปล่าแล้วพี่ก ็ตั้งใจ บนบานใช่ครับก็ไม่เพราะว่าเราไม่ได้มาทำร้ายนะพี่เรามามาดีครับ เหมือนที่คุณตาคุณยายบอก ใช่พี่ผมงงตรงนี้แหละว่าเขามาดีเขาไม่ได้มาทำร้ายนี่ผมแสดงว่าแกเจอพวกเราแล้วคิดเป็นใช่ นั่นไงผมถึงบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูบางทีก็อาจจะแสดงเพื่อหวังว่าให้ทุกคนให้เจ้าหน้าที่ได้ออกมาบอกกับพวกเราว่าเฮ้ยเข้าป่าดีๆหน่อยนะอย่าทำอะไรที่ไม่ดี แกก็คิดในแง่ดีก็ไม่ให้กำลังใจพี่แต่ว่าผมบอกเลยว่าพวกพานที่เข้าไปเนี่ยไม่ต้องกลัวผีหรอกครับกลัวสัตว์ป่านะครับพี ่อืม อย่าเอาไปเสี่ยงนะครับทุกวันนี้มันมีอาชีพที่มันดีกว่านั้นพี่ อืม พวกตัดไม้เหมือนกันครับมีเยอะแยะครับที่แบบโดนสัตว์ทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเขาลักลอบมาตอนคืนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เรามันไม่กำลังมันไม่เพียงพอพี่ อืมผม ส่วนมากจะใช้พานครับทุกวันนี้เป็นพานนะแต่ว่าผมย้ายมาคือตอนนั้นผมเป็นลูกจ้างไงพี่แล้วตอนนี้ผมสอบบรรจุได้ข้าราชการครับแล้วผมก็ย้ายมาประจำที่จังหวัดนี้ครับ ก็ยังทำงานเรื่องป่าไม้เหมือนเดิม ใช่ครับพี ่นะเดี๋ยวผมถามเพิ่มนิดนึงตอนที่เสือประจันหน้ากับผีโป่งข้างเนี่ยแล้วคุณตาคุณยายเดินมาแล้วก็ไอ้เจ้าผีโป่งข้างเนี่ยพอเอ็ดเสร็จปุ๊บเสือกับข้างทำยังไงผละกันไปแยกย้ายหรือ เสือคือข้างมันก็กระโดดตามไปแล้วแบบกระโดดแบบไปของมันละพี่ตอนแรกนะครับเอาอย่างนี้ก่อนที่คุณตาคุณยายจะมาเนี่ยมันประชันหน้ากับเสือใช่ไหม ห่างกันไหม มันจะกระโดดแบบไปต้นนั้นต้นนี้แล้วมันจะแยกเขี้ยวครับเสือก็คำรามแยกเขี้ยวแต่พ่อตากับยายมามันจะหยุดมันจะไม่กระโดดข้างนะมันจะหยุดแล้วทีนี้ก็ประมาณว่าแกก็พูดแล้วมันก็กระโดดไปเรื่อยนะพี่แบบกระโดดเหมือนกลัวนะครับกระโดดไปเรื่อยคือไอ้เจ้าเสือสองตัวมันก็เดินตามเดินนำหน้าคุณตาคุณยายไปแล้วมันก็หายไปในความมืดครับละสายตาเราไปนะ เดินตามคุณตาคุณยายไปเหรอ เดินนำหน้าครับเพราะว ่าม ันอยู่หน้าคุณตาคุณยายตั้งแต่แรกแล้วก็คือตายายแกก็หายไปกับเหมือนละสายตาไปกับเสือครับผมคิดว่าแกน่าจะเป็นเจ้าที่ศาลตายายนะครับแกก็น่าจะมาตรวจอะไรแบบก็มาสำรวจป่าเหมือนปกป้องนะพี่แต่ว่าชายชะกันสี่คนนี้ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับแต่ว่าโอ้โหหุ่นนี่มีแต่แบบตามที่แสงจันทร์มองไปเหมือนแบบในหนังเลยพี่โอ้กล้าเป็นมันมัดแต่ว่าหญิงสาวเนี่ยก็ไม่มีประวัตินะครับว่าเขา ผมว่าเป็นทีมเดียวกันอาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นตะเคียนก็ได ้หรือว่าอาจจะเป็นคนสมัยก่อนที่เขามีโรคลากถิ่นฐานอะไรนั้นผมคิดว่านะ อันนี้นอกเรื่องละถามนิดนึงเมื่อครู่ที่คุณปีบอกว่าอย่าไปเข้าป่าเลยผีไม่ต้องกลัวหรอกกลัวสัตว์ป่าดีกว่าเคยไหมครับลาดตะเวนแล้วเจอคนเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ป่าทำร้าย มันไม่มีพี่เพราะว่าหนึ่งนะครับผมจะบอกเหตุผลเลยว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเป็นกลุ่มคณะแล้วมันน้อยครับพี่ที่จะโดนอย่างนี้ไม่เจอครับผมไม่เคยเจออย่างนี้นะครับไม่เคยเจอว่าเป็นศพเสียชีวิตอยู่ข้างบน เจ็บเคยไหมอ ะไรครับ เจ็บ คนเจ็บอย่างนี้บ่ครับเจ็บเนี่ยเคยพี่อันนี้เป็นเคสหนีช้างครับแบบเดินมานี่พอดีโอ้พี่มันก็หนียากแล้วครับเป้เขาใบโอ้โหมันมา30-40กิโลบรรจุเขาขึ้นมานะก็คือวิ่งเกลิดเตึ้งเหลือเขาคนเดียวก็แขนหักตอนนั้นก็จับลงมาข้างล่าง เขาขึ้นไปเที่ยวเหรอ โอ้ไม่พี่ไม่มีเที่ยวครับมีแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางไม้ต้องห้ามอย่างเดียวครับ อ๋อก็เหนื่อยเลยนะคุณปีนะ ทำงานปกป้อง เหนื่อยครับพี่เหนื่อยแล้วข้าราชการทุกวันนี้มันน้อยนะครับที่ป่าไม้เขาส่วนมากมีเด็กเป็นลูกจ้างครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีคนสอบแล้วมันเปิดสอบทีนี ้ ก็จังหวัดที่ต้องใช้พลกำลังคนก็ไม่ค่อยเปิดไปเปิดที่จังหวัดไม่มีกำลังคนอย่างนี้ไม่ต้องใช้กำลังคนมันก็อย่างว่าแหละครับ ได้ได้โอเคเรื่องสนุกมากถึงแม้จะไม่ได้กลัวขนหัวผีหลอกลูกเสือแต่ผมชอบเรื่องนี้มาก ผมก็ว่ามันไม่น่ากลัวพี่แต่ว่ามันเหมือนอภินิหารนะครับ ใช่ใช่อย่างแรงคุณปีเดี๋ยวก่อนวางสายขออนุญาตขอที่อยู่ไว้เดี๋ยวส่งของให ้โอเคครับ ขอที่อยู่ให้เดี๋ยวผม คือตอนนี้ผมไม่ได้อยู่อุทยานนะพี่ก็คืออยู่บ้านพักครับ ยังทำงานอุทยานอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ไม่ใช่อุทยานครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสำนักงานในจังหวัดครับ อ๋อแต่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้นู่นนั่นนี ่ใช่ครับการตัดไม้หงห้ามพวกไม้หงห้ามเลยครับ เดี๋ยวฝากของไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ลาดตะเวนด้วยแล้วกัน อ๋อโอเคครับได้คร ับ นะครับโอเคโอเคขอบคุณครับคุณปี ครับ สว ั สดีครับ ครับ สว ั สดีครับสายต่อไปเป็นสายของคุณแหวนนะครับคุณแหวนมาเรียบร้อยสวัสดีครับคุณแหวน สวัสดีค่ะ คุณแหวนฟังอยู่แถวไหน อยู่สมุทรสาครค่ะ สมุทรสาครนะสัญญาณชัดเจนไหม สัญญาณชัดเจนค่ะ ฟังทางไหนล่ะ ฟังทางไลฟ์สดเฟซอะค ่ ะ อ๋อชัดเจนโอเคคนจัดหน้าตาดีไหม หน้าตาดีมาก นี่พูดจริงเล่าเรื่องสนุกแล้วนะ ประสบการณ์ของคุณแหวนที่เจอมาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะ เล่าเลยแล้วกันนะคะพี ่ได้ครับ ค่ะเรื่องนี้มันเกิดมาประมาณ15ปีตอนนั้นหนูเรียนอยู่ม .3 ค่ะไปเข้าค่ายอยู่ที่นึงนะคะเป็นเขตระหว่างภาคกลางรอยต่อภาคอีสานทีนี้ระหว่างการเดินทางก็ปกติดีพี่เข้าค่ายไปถึงที่ค่ายเราก็เดินทางเข้าค่ายแล้วค่ายมันเงียบมากพี่มันไม่มีอะไรเลยในความไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีผู้คนน่ะแบบที่เราเคยเห็นไม่มีทหารต้อนรับหรืออะไรประมาณเนี้ยอาจารย์เขาจะเป็นคนฝึกเราเองทีนี้ก็เข้าไปเราก็ทำภารกิจเก็บกระเป๋าปกติค่ะเราก็เริ่มเล่นกิจกรรมไปจนกระทั่งช่วงเย็นเราก็นั่งในหอประชุมอะค่ะพี่เพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันเลยแล้วก็นั่งในหอประชุมอาจารย์ก็ให้ก็เริ่มสันทนาการต่างๆทำอะไรกันไปเรื่อยๆแล้วก็เข้านอนระหว่างการเข้านอนเนี่ยพี่หนูอะเหมือนเป็นคนที่เห็นอะไรมาตั้งแบบเนี้ยตั้งแต่เด็ก ๆ ทุกคนในโรงนอนนะหนูนอนที่โรงนอนสุดท้ายมันจะเป็นคล้ายๆบังกะโลอ่ะพี่หนูก็นอนอยู่หนูก็เหมือนก็กึ่งหลับกึ่งตื่นนะพี่แล้วระหว่างที่นอนอ่ะมันจะเป็นขื่อไม้ใหญ ่ๆ แล้วมันจะมีเสาตรงกลางหนูเห็นขาคนห้อยอยู่อ่ะ เฮ้ย แต่ขาคนอ่ะพี่มันไม่ได้มีหัวนะคะไม่มีตัวคนมีแต่ขาที่ห้อยไปห้อยมา เอ้ยเออๆ โอ้โหแล้วขนลุกเสร็จมันหนูได้ยินเสียงเหมือนคนเด็กผู้ชายอ่ะเล่นอะไรไม่รู้อยู่ตรงระหว่างหน้าต่างอ่ะพี่แต่หนูก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปดูไงเพื่อแบบว่าเหมือนหนูแบบตั้งสติแล้วหนูก็เรียกเพื่อนว่าเฮ้ยเหมือนเจออะไรไม่รู้อ่ะมันก็บอกว่าเออเฉยๆเถอะนอนเสร็จพอเช้าวันรุ่งขึ้นมาต่างคนที่ไปเข้าค่ายกันนะพี ่ ทุกคนพูดเหมือนกันว่าต่างคนมีคนนั้นเจออะไรต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย oh. แล้วเราก็เริ่มเล่นกิจกรรมกันปกติจนกระทั่งตอนเย็นของวันที่สอง ครับ ระหว่างที่เรากำลังจะเล่นรอบกองไฟอ่ะพี่ huh. ปรากฏว่ามันมีกองไฟอีกกองหนึ่งที่มันอยู่ข้างนอกซึ่งมันเป็นเหมือนเอาท์ดอร์ข้างนอกอ่ะพี่ huh. แต่วันนั้นที่ไปอ่ะมันมีโรงเรียนหนูแค่โรงเรียนเดียวซึ่งยูวากาชาดอ่ะมันจะไม่รวมเมฆนาลีกับลูกเสืออยู่แล้วแต่ที่หนูเห็นอ่ะกับน้องอีกคนนึงที่เป็นหนูเป็นหัวหน้าหมู่อ่ะพี่นั่งหน้าสุดลูกน้องอีกคนนึงเห็นนะคือว่าเป็นลูกเสือเนนาลีกำลังเล่นรอบกองไฟไปเลยพี่สนุกสนานเฮฮากันเลยแล้วมันไม่ได้แค่หนูเห็นพี่อาจารย์ก็เห็นแล้วอีกหลายๆคนก็เห็นแต่บางคนเขาไม่ได้เห็นแล้วมีน้องคนนึงอ่ะเขาก็ลุกขึ้นมากรี๊ดแบบเพราะเขาตกใจที่มีทหารมายืนข้างหลังเขา แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาโวยวาย อาจารย์เขาก็เหมือนอาจารย์เขารู้อะพี่เพราะมันมีหลายปีที่มาเข้าเราก็เจ อ แล้วอาจารย์ก็เลยให้หยุดกิจกรรมตรงนั้นอะซึ่งเวลาตรงนั้นอะพี่มันเป็นเวลาประมาณแค่ประมาณ2 ทุ่มเองแต่ว่ามันมีคนอะเล่นฐานอยู่ตรงคือพอตรงที่หนูอยู่ไปอะลงไปมันจะเป็นป่าและเป็นลำธารเหมือนมีคนวิ่งเล่นกิจกรรมแบบเสียงเด็กอะพี่สนุกสนานหัวล้อกันตลอดเลยอะหนูไม่ได้ยินคนเดียวนะคะอาจารย์ได้ยินแล้วก็น้องๆที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ยิน อ าจารย์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาละกันเราหยุดกิจกรรมทุกอย่างละกันนะหนูเขาก็ให้นั่งเรียงประจำศีลหนูเป็นหัวหน้าหมูนั่งหน้าสุดระหว่างที่หนูหลับตาลงอะพี่หนูอยู่ดีๆหนูก็ลืมตาขึ้นมาหนูเห็นผู้ชายใส่ชุดลูกเสือนั่งอยู่ข้างหน้าหนูเลยพี่แต่หน้าเลือดเต็มหน้าเลยนะพี ่ เลือดแบบเต็มโชกหน้าเลยอะพี่แล้วก็นั่งจ้องหน้าหนูแล้วหนูก็ตกใจคือหนูตาแข็งเลยอะแต่หนูมองรอบๆอะคืออาจารย์และทุกคนกำลังนั่งสมาธิกันอยู่แล้วสักพักหนึ่งอ่ะคนเนี้ยเขาก็หายไปแล้วหนูก็แบบนั่งกั้นใจแล้วก็นั่งหลับอีกครั้งหนึ่งหนูได้ยินเสียงรองเท้าคอมแบทของทหาร อ ่ะเดินผ่านข้างๆแถวที่หนูนั่งอยู ่อ ่ะแล้วมันไม่ใช่หนูคนเดียวนะพี่ทั้งแถวได้ยินหมดเลยแล้ววิ่งเหมือนวิ่งรอบๆพวกหนู อ่ ะแล้วหนูก็นั่งสมาธิอยู่หลับตาแต่มันจิตมันไม่นิ่งนะพี่หนูก็ลืมตาขึ้นมาหนูเห็นผู้หญิงใส่ชุดจุวากาชาติสีฟ้าผมยาวยาวมากพี ่ เลือดเต็มหน้าเลยแล้วตัวมีแต่เลือดอะพี ่ พี่รู้ไหมว่าเขาอะชะโงกหน้าเข้ามาใกล้หนูอะห่างจากหนูแค่ไม่เกิน3 นิ้วเอง โหแทบชิดกันเลย ใช่พี่แล้วเขาก็มามองด้านข้างอะพี่เหมือนคนตะแคงข้างมองอะมองข้างมองข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็แบบก้มหน้าลงมาแล้วมองใต้คางหนูอะมองอยู่อย่างนั้นนะพี ่คุณก็ลืมตาอยู่เหรอ ใช่ลืมตาอยู่นะพี่หนูว่าลืมตาอยู่หนูอะไม่ได้ตาฝาดหรืออะไรเลยหนูว่าลืมตาอยู่เลยแล้วพอเหมือนอยู่ดีๆอาจารย์ก็พูดไมค์ขึ้นมาแล้วผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าหนูก็หายไป อาจารย์พูดว่ายังไง อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเข้าโรงนอนกันแล้วนะค่อยๆลืมตาขึ้นสักพักหนึ่งหนูก็มองไปตรงทางที่จะไปเข้าโรงนอนนะพี ่ หนูเห็นผู้ชายสูงใส่ชุดทหารยืนอยู่ใต้ต้นไม้อะพี ่ ยืนมองหนูอยู ่ อะแล้วน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะเป็นน้องม.2เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาก็เดินไปที่โรงนอนนะพี่เดินไปทางที่ยังไม่มีใครเดินไปนะพี ่ อาจารย์ก็เดินตามไปแล้วหนูนอนลงนอนสุดท้ายซึ่งลงนอนหนูติดกับต้นไม้ตะเคียนแล้วน้องคนนี้ก็ไปยืนชี้หน้าลงนอนเลยพี่พูดว่ามึงจะมาหลอกกูทำไมมึงจะอะไรไงกับกูอะไรอย่างเงี ้ ยแล้วเขาก็ยืนชี้หน้าลงนอนอยู่อย่างนั้นนะพี่ยืนชี้อยู่อย่างนั้นอะแล้วน้องคนนี้ก็กรีเสียงดังลั่นแล้วของเขาก็สลบไปเลยแล้วหนูอ่ะแล้วทุกคนอาจารย์ก็แบบเหมือนกับว่าให้มารวมตัวกันอย่าเพิ่งไปไหนแล้ววันนั้นอ่ะก็เปิดไฟนอนทุกโรงนอนแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนอ่ะมารวมตัวกันให้นอนให้เยอะที่สุดกับพี่แล้วหนูเป็นคนไปไหนหนูจะแขวนท้าตลอดแล้วหนูจะไหว้ตลอดแต่หนูก็เจอตลอดนะแล้วทีนี้คืนที่สองที่หนูนอน อ ่ะหนูก็มองไปแบบเหมือนท้ายห้องอ่ะพี ่ ท้ายห้องท้ายแถวอ่ะระหว่างที่ขึ้นโรงนอนกันไปแล้วนะหนูก็มองท้ายแถวหนูเห็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อลายการ์ตูนนั่งอยู่แต่ก้มหัวลงอ่ะพี ่ หนูก็ ห้อยหัวอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ได้ห้อยนะพี่คือนั่งเหมือนนั่งขัดสมาธิแต่นั่งหันหลังให้เราอ่ะแต่ก้มหัวลงแต่เรารู้ว่าแบบมีผมเป็นเด็กผู้หญิงนะพี ่ครับครับ แล้วสักหนูก็แบบหนูก็ตกใจหนูก็เลยแบบกั้นใจแล้วหนูก็หลับตาหนูก็ตั้งนโมตัสสะสวดแล้วหนูก็ลืมตาขึ้นมาทีมันนั่งอยู่ปลายขาหนูเลยพี ่ แล้วหันหัวมาเหมือนคนหักหัวพี ่ หนูก็แบบหนูก็ตกใจมากเลยหนูก็เรียกพ่อเรียกแม่คือหนูไม่แบบหนูสติจะแตกแล้วหนูก็เลยแบบปลุกเพื่อนแล้วหนูก็วิ่งออกจากห้องไปเลยวิ่งออกจากห้องไปหาอาจารย ์ อาจารย์ก็ไม่ยอมให้แบบ ทุกแล้วหนูพอหนูลงมาข้างล่างเหมือนคนอ่ะเหมือนคนอื่นที่เขาก็เจอกันทั้งนั้นเลยพี่เขาก็ลงมาอาจารย์ไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านจะกลับบ้านคือจะกลับอย่างเดียวเลยพี ่นี่คือเจอกันหลายคนถูกไหม ใช่ค่ะมันไม่ได้หนูเจอคนเดียวนะแล้วแบบจะกลับบ้านจะกลับบ้านไม่ไหวแล้วอาจารย์หนูไม่อยู่แล้วหนูจะกลับบ้านทุกคนมือพูดเป็นเสียงเดียวกันอาจารย์ก็บอกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวเช้านี้กลับเลยแต่เช้ากลับเลยพี่เชื่อไหมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายอ่ะหนูไม่เห็นแม่ครัวเลยหนูไม่เห็นใครมาเป็นครูฝึกหรือใครเลย เ ออมันซึ่งมันแปลกมากอ่ะพี ่แล้วทำไมไปเลือกที่นี่ล่ะ หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี ่คือปีที่ผ่านมาก็มาที่นี่ถูกไหม ใช่แล้วรุ่นพี่ก็เล่าทอดต่อกันมาว่าไปโดนทุกรุ่นแต่หนูก็คิดว่าคือเราก็คิดว่าแหมอําสี่เพราะว่าอย่างมันก็ต้องอําอยู่แล้วอ่ะอยากให้น้องๆกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงพี่แล้วจนกระทั่งขากลับก็คือนั่งรถบัสจับแล้วรถบัสของหนูเป็นคันสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรอ่ะถ้าหันหน้าออกแล้วก็คือให้หันหน้าออกไปเลยไม่ต้องหันหลังกลับมาอีกแต่ความที่หนูเป็นคนที่แบบชอบลองอ่ะพี่หนูเป็นคนกลัวผีนะแต่หนูเป็นคนชอบลองคือแบบอยากจะรู้ว่าที่เห็นอะมันมีจริงไห ม หรือว่าจินตนาการหรือว่าหลอนประสาทไปเองอะไรเงี้ยพี่หนูก็เลยตัดสินใจหันหลังกลับไปตอนที่รถกำลังจะออกจากคือตรงนั้นมันเป็นป้ายที่จะลอดป้ายออกมาแล้วอะพี่ป้ายคือป้ายสถานที่นะหนูก็กำลังออกมาหนูหันหลังไปพี่ยูเนนาลียุวกาชาติลูกเสือพี่แล้วก็ทหารนะยืนเต็มไปหมดเลยพี่แล้วโบกมือบ๊ายบายอ่ะ โอ้ยขนลุก ขนลุกเลยพี่หนูนี่นั่งขนลุกเลยอ่ะขนหัวลุกหมดเลยดิพี่แล้วโบกมือบ๊ายบายอ่ะพี่แต่พีทไปกว่านั้นคือน้องผู้หญิงที่ไปยืนชี้หน้าพี ่ น้องเขาไม่มีสติอีกเลยจนกระทั่งเขากลับมาที่โรงเรียนเขาไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะพี่แล้วเขาเหมือนคนเสียสติไปเลยอ่ะ จริง แล้วคือแบบเขาก็ไปหาอะไรแก้แต่คือแก้ไม่หายอ่ะเขากลายเป็นคนแบบนั้นไปเลยแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลย โอ้ยไม่ควรสงสาร แล้วทีนี้เขาก็เลยยุติเลยว่าเขาจะไม่คือทางโรงเรียนจะไม่ไปที่นี่แล้วเพราะว่าจบที่ยูวาไปก็จะมีลูกเสือเนยารีไป ยกเลิกเลย ใช่ยกเลิกไปเลยคือว่าอันเนี้ยมันร้ายแรงจนกระทั่งเด็กอ่ะคือเสียสติไปเลย ผมถามนิดนึงคุณแหวน ค่ะค่ะ ตอนที่พอคืนที่สองหลังจากที่คุณเห็นผู้หญิงที่มาเอียงซ้ายเอียงขวาดูแล้วคุณครูบอกว่าให้ลืมตากลับที่พักจังหวะนั้นที่คุณบอกว่าน้องผู้หญิงม.2เนี่ยเดินแตกกลุ่มไปที่พักก่อนเลยแล้วก็ไปชี้หน้าที่ต้นตะเคียนไปชี้ที่ ต้นตะเคียนพี่ไปชี้ที่โรงนอนที่5พี่โรงนอนจะติดกับต้นไม้ใหญ ่อ่ะโอเค น้องก็ไปยืนหน้าโรงนอน ไปชี้ตอนนั้นเนี่ยน้องไปชี้ด่าเนี่ยไปแบบมีสติหรือว่าไม่มีสติ เขาเดินลุกออกไปเลยพี่เหมือนเขาโมโหสุดๆเหมือนเขาพูดกับเพื่อนหนูว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วถ้าจะมาหลอกหนูแบบนี้หนูไม่ไหวแล้ว คือโมโหเดินออกไปโอเคมีสติเดินออกไปชี้หน้าด่าเลยว่า อย่ามาอะไรอย่างเงี้ยแบบแน่จริงออกมาเลยแบบคือมายืนชี้หน้าแล้วก็พูดแบบเขายืนอยู่หนูคนรู้มาเลยพี่แล้วยืนชี้หน้าพูดอะไรเงี้ยแล้วคือแบบหนูก็เลยงงว่าแล้วอาจารย์ก็รีบตามไปไงแต่เด็กๆทุกคนเขาไม่มีใครกล้าเดินออกไปไงอะไรเงี้ยแต่หนูว่าหนูเดินบอกอาจารย์ว่าอาจารย์มันไม่ปกตินะแต่อะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังจนกลับมาโรงเรียนแล้วหนูถึงจะเล่าให้ฟัง อ ันนี้มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์แรกที่หนูเจอนะใช่หนูเจอหนักกว่าแบบวันนี้อีกนะพี ่เดี๋ยววันหน้าเล่าได้แต่เอาวันนี้ก่อนคุณแหวนทราบไหมรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยเดิมเนี่ยที่มันเป็นอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงต้องได้เจอแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยุวกาชาติลูกเสือพี่ทหารผู้หญิง ถามอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าแต่ก่อนมันเป็นรีสอร์ทเก่าแล้วเขาก็มาทำเป็นค่ายให้คนมาเข้าค่ายกันแล้วทีนี้ก็มีคนตกน้ำตายก่อนหน้าที่เราไปอ่ะก็มีการเล่นฐานต่างๆแล้วเด็กก็ตกลงมาแล้วก็ไหลตามน้ำไปเลยแล้วตามฐานต่างๆก็มีเด็กตกจากฐานลงมาหัวฟาดแล้วก็ตายคือพี่นึกออกไหมไปการไปเข้าค่ายเราก็จะได้เล่นกิจกรรมฐานนอกกลางแจ้งใช่ไหมพี ่ แต่คือของหนูมันไม่ได้เล่นนอกกลางแจ้งแบบนั้น อ ่ะคือบางอย่างก็ไม่ให้เล่นแล้วพี่แบบเหมือนกับ เหมือนเอาง่ายๆเหมือนเคยดูหนังเรื่องนึงที่แบบรับน้องสยองขวัญนะเอาฟิลแบบนั้นเลยพี่เดินไปแบบอาการแบบอะไรวะเนี่ยป่าอะไรก็ไม่รู้ฐานต่างๆคือมันไม่พร้อมที่จะไม่มีเซฟตี้ให้เราอะพี ่ ไม่มีอะไรให้เราเลยเหมือนครูก็ฝึกไปอย่างนั้นอะฝึกไปอย่างนั้นให้กิจกรรมมันผ่านไปอะแล้วบรรยากาศมันไม่น่าเล่นเลยพี่มันไม่บรรยากาศมันไม่น่าอยู่เลยอะ ปัจจุบันค่ายนี้ก็ยังอยู่ถูกไหม ค่ายนี้ยังอยู่ค่ะค่ายนี้ยังอยู่พี่คือมันน่ากลัวตรงที่แบบแล้วหลังจากนั้นที่หนูกลับมาหนูก็ฝันเห็นยูวะคนนี้นะฝันเห็นเขามาในแบบลักษณะแบบนี้เลยในฝันและหนูก็ทำบุญไปให้นะหนูก็ทำบุญไปให้คือหนูไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไงแต่หนูก็เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงแล้วเขาคงมาหาเพื่อแบบเขาอยากจะปลดปล่อยหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้คือเราไม่รู้ในนั้นตอนนั้นเราเป็นเด็กเราคิดว่าเห็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดผีมาตั้งแต่เกิดมันก็คือเป็นเรื่องปกติแต่เราก็เป็นคนกลัวอยู่แล้วไงแต่เราก็เป็นออกแนวชอบลองอะไรอย่างเงี้ยพี ่ คือถ้าเห็นต้องเห็นให้สุดแล้วตามบ้านล้างอะไรต้องคือถ้าไปก็ต้องให้สุดอะไรอย่างเงี้ยพี ่โอ้คุณตั้มแท็กซี่บอกว่าน่าไปลองของเปล่าไม่ฮะผมเชื่อเรื่องแบบนี้ผมไม่ลอง จริงมันไม่น่าลองเลยพี่เพราะว่าคือทางเข้าไปอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นดินแดงๆอ่ะพี่เป็นดินแดง ลูกลัง แล้วพี่นึกออกไหมว่าถ้าป้ายอ่ะป้ายมันต้องเป็นป้ายไม้เนาะแล้วก็แบบสลักสวยๆใช่ไหมพี ่ แต่ป้ายมันเป็นป้ายสีแบบออกสีเบจอ่ะพี ่ แล้วก็เป็นไม้เก่าๆแบบเหมือนเป็นสุสานนะพี่มันไม่ได้เป็นเหมือนแบบสถานที่ที่น่าไปน่าที่จะเข้าไปพักพรเลย มันเป็นแคมป์ฝึกไง ใช่แต่คือถามว่าก่อนหน้านี้เป็นรีสอร์ทมันก็ไม่น่าที่จะนะไม่น่าจริงๆพี่มันหลอน อ ะคือหนูไปอะหนูรู้เลยว่าหนูต้องเจอกับอะไรอะแต่มันน่ากลัวจริง น่ากลัวน่ากลัว น่ากลัวมากคนหัวลุกเลยพี่ ใช่ใช่โอ้แล้วคุณเล่าบอกว่าตอนรถออกมาเขาบอกว่าถ้าเกิดไปแล้วไม่ต้องกลับมาไม่ต้องหันมามองเดินหน้าไปเลย ใช่ แล้วคุณหันกลับไปมองโอ้โหทุกอย่างทุกคนโบกมือบายบาย ใช่ บางทีเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาสิ่งที่เราเรียกว่าเขามาหลอกเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดว่าเขามาต้อนรับเขามาทักทายเขายินดีที่มีคนมาเขามาเพื่อขอความช่วยเหลือเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่เรารู้ว่าเนี่ยเราถูกหลอกเรากลัวเนอะ ใช่พี่แต่หนูแบบหนูหันกลับไปหนูก็ยืนค้างเลยนะพี ่ เขาก็โบกมือบ๊ายบายแบบโบกมือบ๊ายบายแบบแต่ที่บ่ายๆอ่ะหน้าเขามันก็ซีดแต่มันไม่ได้เป็นเลือดเป็นอะไรนะปกติเหมือนเราธรรมดาแต่คือแต่หน้าเขาก็แบบเหมือนกับยิ้มแย้มนะ ไม่มีเลือดแต่ไม่มีเลือดอย่างนั้นใช่ไหม ใช่แต่สภาพรู้ว่ามันไม่ใช่คนเพราะวันนั้นมีโรงเรียนเราแค่โรงเรียนเดียว เออ แล้วโบกมือบ่ายๆแบบว่าไปนะบ่ายๆนะโชคดีอะไรอย่างนี้เลยพี ่ แต่ความโชคดีของเขามันไม่ได้เป็นความโชคดีหรือว่ารู้สึกดีกับหนูไง ใช่ใช่ใช่ใช่เรารู้สึกกลัวไงเราบอกว่านั่นแหละผีหลอกแต่เขาบอกว่าเขาอาจจะคิดว่าเขามาอยู่เป็นเพื่อนนะเขามาต้อนรับนะเขาอาจจะคิดอย่างนั้นไงแต่เราบอกเฮ้ยเราโดนหลอก จริงมันหลอนมากเลยพี่มันแต่ว่าจริงหนูพูดเลยว่าค่ายนี้หลอนจริง ๆโอเคเดี๋ยววันหน้ามาเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องอื่นอีกเล่าวันไหนก็ได้นะคุณแหวนยินดีต้อนรับ ได้ค่ะอาจจะเล่าไม่ค่อยสนุกนะพี่ สนุก อาจจะตื่นเต้นนิด ๆเอานะนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าบอกไม่รู้ว่าสิผมว่าสนุกเพื่อนๆก็สนุกเห็นใน YouTube ก็บอกว่าสนุกน่ากลัว ไม่แฟนหนูอ่ะเขาติดตามรายการพี ่ แต่หนูเป็นคนไม่ชอบฟังเพราะหนูไม่ชอบเสียงดนตรีอะไรอย่างงี้ไงแต่เขาต้องเปิดทุกคืนไม่เขาเปิดไม่เขาไม่เปิดเขานอนไม่หลับ ติดละเลิกยากด้วย ใช่ค่ะได้พี่เดี๋ยวเป็นเสาร์หน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงหลอนเหมือนกันพี ่ได้ๆสะดวกวันไหนเล่าวันนั้นได้ครับ ได้ ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับมาถึงเรื่องต่อไปครับเป็นสายของพี่หนิงนะครับพี่หนิงก็จะมาเล่ากับเราเป็นระยะด้วยความที่ประสบการณ์เยอะเดินทางบ่อยนะครับพี่หนิงอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับพี่หนิง สวัสดีครับคุณ คร ับ ครับผมวันนี้มีประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟัง ครับ เป็น ประสบการณ์จากน้องชายผมเองฮะมันก็จะย้อนไปน่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วมั้งช่วงประมาณอายุพายุเกเข้านึกออกไหมฮะน่าจะประมาณกี่ปีได้ละ อายุเกศช่วงนั้นน่าจะ20กว่าปีหรือเปล่า ปี4กว่าปี3 32 32 33หรือเปล่าประมาณนั้น 32 33ได้ก็โอ้นานเกือบ30ปีแล้ว ครับครับก ็ นาน นะฮะเรื่องมันเป็นยังไงที่ชุมพรหรือว่าคือโซนภาคใต้ว่างั้นเถอะ คือโซนภาคใต้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อช่วงนั้นน่ะน้องชายผมเนี่ยเขาไปเปิดตลาดตรงแถบภาคใต้ของทุก14จังหวัดนะ ฮะ คือพาเซลไปเปิดตลาดขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ในนากุ้งเอาง่ายๆทางภาคใต้ที่ชอบเลี้ยงกัน ยุคนั้นกุ้งกุลาดำ บูมน่าดูเลยทุกจังหวัดเลยครับแต่เนี้ยก็จะพาลูกน้องไปเปิดตลาดเพราะว่าเมื่อสมัยนั้นก็คือน้องก็จะทำงานในรูปแบบบริษัทก็จะพาเซลไปเปิดตลาดอันนี้มันมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าเกิดพายุเข้าขึ้นมาพายุเกซึ่งน้องชายผมเนี่ยเขาก็เดินทางมาผ่านจากสุราษฎร์มาแล้วซึ่งจะขึ้นมาทางชุมพรท่านเนี้ยตรงชุมพรตรงนั้นถนนมันขาดนึกออกไหมคุณออสถ้าย้อนไปจะนึกภาพออกว่าทุกคนจะขึ้นมาไม่ได้จะมาติดตรงช่วงชุมพรคือถนนมันขาดขึ้นมาไม่ได ้ ท่านเนี้ยน้องชายผมก็คือต้องขับรถย้อนกลับไปหาที่นอนอีกก็คือได้ไปนอนที่ในสุราษฎร์ธานีในตัวเมืองฮะท่านเนี้ยเขาก็ไปถึงที่พักเนี่ยประมาณตีหนึ่งแหละก็ค่อนข้างจะหาที่นอนยากเหมือนกันเพราะว่าคือในระหว่างที่น้ำท่วมเนี่ยคือทุกคนก็ขึ้นมาไม่ได้กันเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะก็คือต่างหาที่นอนกันลงไปหาที่นอนช่วงสุราษฎร์จะเป็นจังหวัดแรกที่ต่อจากชุมพร ฮะถูกต้อง ฮะ ถูก ก็คือจะหาที่พักกันแต่เนี้ยน้องชายผมไม่ได้ที่พักคือโรงแรมหนึ่งอยู่ในตัวเมืองเลยเป็นตึก5ชั้นตึก5ชั้นท่านเนี้ยเขาไปถามเคาน์เตอร์โรงแรมบอกว่ามีห้องพักไหมเขาบอกว่าเต็มแต่ท่านี้พนักงานบอกว่ามีอยู่ห้องหนึ่งซึ่งอยู่บนดาดฟ้าจะพักหรือเปล่าน้องชายผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะเขาบอกพักครับโหนเหนื่อยเนาะตีหนึ่งแล้วนะฮะประมาณตีหนึ่งนะฮะก็ต้องโอ้โหอยากนอนอยากพักแล้วยังไงก็ช่างอ่ะคือเขาไม่ได้คิดเยอะอะไรอยู่แล้วตามที่น้องเขาบอกเขาก็เปิดห้องพักเรียบร้อยปุ๊บก็ขึ้นแบบก็คือประมาณตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งกว่าแล้วฮะประมาณนี้ที่เราพักคืนนั้นคือน้องลองนึกตามมันฮะคือบันไดเดินไม่มีลิฟต์โรงแรมนี้จะไม่มีลิฟต ์ ขึ้นไปบนสุดจากชั้นบนปั๊บมันจะต้องเดินเหมือนทางหนีไฟเดินสลับซ้ายสลับขวานิดหนึ่งแล้วก็คือขึ้นไปก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งจริงๆบนดาดฟ้า ครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยรูปแบบตามที่น้องเขาเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับห้องเนี่ยแทบจะไม่เปิดให้บริการใช้ห้องเนี้ยแล้วดาดฟ้านี่มันจะมีของค่อนข้างรกอ่ะมีพวกสังกะสีมีอิฐบล็อกปูนเป็นอะไรคือดาดฟ้านี่มันเขาวางไว้เต็มไปหมดอ่ะเหม ือ นกับไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่นะฮะตามที่น้องชายบอกมาอันนี้เขาก็ไม่คิดอะไรมากมายก็เหนื่อยเนาะจากที่เขาเดินทางด้วยอะไรด้วยก็พอหลังจากอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็ตกประมาณตีสองละตกประมาณตีสองเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาในห้องอ่ะคุณน็อต โทรศัพท์ภายในอ่ะนะ โทรศัพท์ภายในฮะดังกริ๊งกริ๊งคือเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดนึกออกไหมแต่ก่อนจะเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดของงานแต่ว่าเขามีให้นะถึงดาดฟ้าก็มีให้กำลังกริ๊งกริ๊งน้องชายผมเขาก็รับสายบอกฮัลโหลเงียบครับไม่มีคนตอบรับน้องชายผมก็เลยกดศูนย์ลงไปที่โอเปอเรเตอร์เขาจะมีเขียนว่าให้กดศูนย์ใช่ไหมฮะคือติดต่อโอเปอเรเตอร์ข้างล่างน้องชายก็กดไปปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็รับสายเขาบอกว่ามีอะไรล่ะครับบอกเมื่อกี้มีใครต่อสายขึ้นมาบนห้องผมครับบอกหรือพนักงานที่อยู่ข้างล่างที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าไม่มีนี่พี ่ เขาบอกไม่มีนะพี่บอกอ้าวแล้วสายเนี่ยเมื่อกี้โทรศัพท์มันดังเข้ามาในห้องได้ไงคือมันมีคนโทรเข้ามาแล้วต่อสายขึ้นมาที่ห้องผมเขาบอกไม่มีพี่มันไม่มีจริงๆอ่ะมันไม่มีผมเฝ้าอยู่นี่มันก็ตีสองกว่าไม่มีใครโทรเข้ามาเลยพี ่ พอสักพักเขาบอกอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับน้องชายผมก็วางโทรศัพท์ไปไม่ถึง5นาทีโทรเข้ามาอีกครับโทรเข้ามาอีกเป็นเสียงกริ๊งกริ๊งเรียกอย่างนี้เหมือนเดิมฮะน้องชายผมก็รับสายอีก ก็ฮัลโหลก็ไม่พูดเหมือนเดิ ม น้องชายผมก็โทรลงไปอีกบอกนี่คุณใครต่อสายมาที่ห้องครับเขาบอกไม่มีพี่จะมีใครครับถ้ามีผมก็ต้องบอกเลยครับพี่มันไม่มีเอาแล้วใครต่อขึ้นมาได้ยังไงมาสายที่ห้องผม เออ น้องชายผมก็นึกแปลกใจละคือใจคอไม่ค่อยดีละมันไม่ใช่เป็นเวลานี้ถ้าเกิดเป็นเซลล์หรือลูกน้องเขาต้องโทรเข้ามือถือครับ ฮะ มันเป็นแบบนี้ฮะคือการติดต่องานกันในตอนนั้นนะฮะคือมีอะไรลูกน้องต้องโทรเข้ามือถืออย่างเดียวเลยนะฮะเขาก็อ่ะโอเคไม่มีเขาก็นึกแปลกใจว่าคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วครับคือตอนเนี้ยพอสักพักเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอเขาล้มตัวลงนอนได้สักพักหนึ่งมีคนมาเคาะประตูครับคือชั้นบนนิดหนึ่งผมบอกนิดหนึ่งว่าตอนที่เขานอนชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ลมพัดแรงมากเหมือนกันคุณน็อตคือมันอยู่ดาดฟ้าจริงๆเลยแล้วมีอยู่เหลืออยู่ห้องเดียวที่เขานอนอยู่จริงมันเป็นห้องเดียวจริงๆ คือมันอยู่ในช่วงพายุด้วยถูกไหม ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือลมมันพัดข้างบนดาดฟ้าแล้วสังกะสีมันตีปุ้งเต้งปุ้งเต้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาได้ยินหมดเลยทุกเรียบบทตรงนั้นที่มันคือไม่น่าสมัยเท่าไหร ่ไอ้ตรงชั้นที่ห้องดาดฟ้าเนี่ยมันมีกี่ห้อง ห้องเดียวครับ ห้องเดียวโอเค เหมือนเขาทำเสริมไว้เพื่อพนักงานหรืออะไรก็คือแต่เขาก็ทำเป็นห้องพักเนี่ยแหละ ฮะ คือเขาบอกลักษณะคือแบบนี้เสียงลมมันก็พัดสังกะสีก็ตีกระทบไอ้นู่นไอ้นี่ป๊อกเป้งป๊องเป้งป๊องเป้งอะไรเงี้ยคือลมมันพัดแรงสักพักนึงมีคนมาเคาะประตูครับคุณอ้อนเคาะประตูอ่ะเคาะแบบรีบให้เปิดประตู เออ รีบอ่ะเคาะแบบรีบอ่ะฮะเหมือนแบบหนีมารีบๆเคาะให้เปิดประตูให้ได้อ่ ะ น้องชายผมก็ค่อยๆเดินไปที่ประตูบอกใครอ่ะน้องชายผมถามบอกใครครับใครอ่ะก็เงียบครับเสียงนั้นก็เงียบไปไม่เคาะน้องชายผมก็เดินมาที่ที่นอนนอนต่ออีกสักประมาณ10นาทีเคาะอีกครั้งนะครับเคาะเหมือนเดิมอะเคาะตรงที่ประตูเลยคือเคาะ ร ัว เปิด รีบอะเหมือนคนรีบอะรีบแบบรีบให้เปิดให้ได้อะคือประตูเนี้ยเป็นประตูที่เป็นเหมือนไม่อัดแบบโต่งอะจะไม่มีตาแมวไม่มีตาแมวนะฮะชั้นบนนี้คือจะไม่มีตาแมวแต่เป็นลูกบิดนะฮะแล้วตอนนี้ในระหว่างที่เคาะอยู่น้องชายผมก็เดินมาดูคืออยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนักหนาลืมไปนิดหนึ่งน้องชายผมก็โทรไปถามว่ามีใครขึ้นมาหาผมข้างบนหรือเปล่าโทรลงไปนะฮะเขาบอกไม่มีครับแล้วใครมาเคาะประตูเรียกที่ห้องผมล่ะเขาบอกพี่ไม่มีอ่ะแล้วชายผมตอบว่าไงก็ไม่มีใครอ่ะครับพี่ไม่มีใครขึ้นมานะเวลานี่ 2:00 กว่าแล้วตอนนี้ในระหว่างที่เคาะอีกอ่ะครั้งที่2เนี่ยครับประมาณ10นาทีให้หลังเคาะอีกน้องชายคือก็เดินมาดูตรงประตูแต่เนี้ยในระหว่างที่เคาะอยู่คุณร้อนฮะคือชายประตูมันจะมีรูโหว ่ มันจะโหว่ประมาณไม่ถึง1นิ้วอะเหมือนกับลมมันพัดได้คือมองเห็นน่ะในระหว่างที่เคาะอยู่น้องชายผมก้มลองดูก้มลงมองดูร้อนไม่เห็นขาคนยืนอยู ่โอ้ แต่เสียงยังเคาะอยู่นะครับ โอ้ เท่านั้นแหละน้องชายผมโดดขึ้นเตียงคุมโปงเลยนอนเลยคือรู้เลยว่าต้องเจอตั้งแต่เสียงโทรศัพท์แล้วก็เสียงเคาะที่ประตูนี ้ คืออันนี้ชัดเจนในระหว่างที่คอนน้องชายผมก็ก้มลงดูอะตรงชายประตูอะความกว้างของประตูมองไปทั้งซ้ายทั้งขวาก็ไม่มีใครไม่เห็นขาคนยืนเคาะประตูฮะไม่มีฮะแล้วใครจะมาขึ้นบนนี้ในเวลานี้เพราะถามพนักงานก็ไม่มีใครขึ้นมาได ้ คือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากครับน้องผมก็เลยแบบรู้เลยว่าโดนแน่นอนก็กระโดดขึ้นบนเตียงเลยคุมโปงเลย ยังฝืนนอนอยู่เหรอ คือมันลงไปไม่ได้เขาก็ไม่กล้าออกไปเขาก็ผมก็ถามเขาบอกว่าแล้วทำยังไงต่อบอกก็ไม่กล้าออกไปอ่ะจะออกไปได้ยังไงอ่ะ โ อ้ก็เกือบจะตีสามเข้าไปแล้วตีสองกว่าแล้วในเวลานั้น โอ้ออกไปก็ไม่มีที่นอน ไม่มีที่นอนฮะออกไปไม่ได้ในเวลานั้นแล้วดึกด้วยแล้วมันโอ้โหมันคือเจออย่างนั้นถ้าเปิดออกไปเจออะไรล่ะครับเขาก็ไม่กล้านะถามว่าก็บอกว่าทำไมไม่เปิดออกไปก็บอกโอ้ไม่กล้าใครจะกล้าเปิดล่ะเวลานั้นอย่างนั้น แล้วบอยก็ยืนยันข้างล่างไม่มีใครขึ้นมาทั้งโทรศัพท์เอ่ยทั้งเข้าประตูเอ่ยคือคนขึ้นมาไม่ได้อ่ะ เออ แล้วที่ห้องนี้มันเป็นห้องเดี่ยวอ่ะคุณออสนึกออกไหมครับ แล้วตอนเช้าถามเขาไหมครับ คือจนเขาหลับไปตอนเช้าเนี่ยเขาก็เลยเช็คเอาออกเช็คเอาออกปุ๊บเขาก็ลงมาที่ร้านเคาน์เตอร ์ เขาก็ถามบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยทั้งเสียงคอทั้งเสียงโทรศัพท์ อ ่ะผมไม่เข้าใจเลยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าบอยก็บอกไม่มีอะไรนะพี่เขาบอกไม่มีอะไรนี่ครับอะไรเงี้ยเขาไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีใครขึ้นไปหรือใครโทรศัพท์มานะแต่ว่าน้องผมอ่ะเขาก็ลงมากินคือลงมาข้างล่างแล้วแต่เนี้ยที่ติดกับโรงแรมเนี่ยมันเป็นร้านอาหารตามสั่ง อ๋อครับครับ เขาก็ลงมากินข้าวตรงข้างโรงแรมคือติดกันเลยฮะติดกันเลยกับโรงแรมเลยเป็นร้านอาหารตามสั่งเขากินไปเขาก็เลยถามพ่อค้าเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือเขาอยากจะรู้อะไรเพราะว่าร้านค้าเนี่ยก็ต้องอยู่กับโรงแรมนี้มาหลายสิบปีถูกไหมครับเขาก็เลยถามอาเฮียคนที่ขายของที่ขายข้าวร้านพี่ๆกับโรงแรมเขาก็ถามบอกว่าเออพี่ครับผมถามนิดนึงเหรอโรงแรมเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ดูมันก็น่าจะเก่ามากนะโรงแรมเนี้ยคือน่าจะอยู่มานานบอกอ๋อแล้วมีอะไรเหรอบอกเขาก็ถามน้องชายผมเขาบอกมีอะไรเหร อ มาพักที่นี่ที่ไหนเหรอบอกผมพักดาดฟ้าผมพักชั้นบนเลยพักที่ชั้นบนบอกเหรอบอกมีอะไรหรือเปล่าครับพี่บอกผมหน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยคือน้องผมก็อยากรู ้ เขาบอกว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วผู้หญิงผูกคอตายชั้นบนกับดาดฟ้า เอ้ย3เดือนเองเหรอ 3เดือนครับ โอ้ย คือห้องจริงๆอ่ะห้องนี้เขาปิดแล้วแต่ว่าไอ้ความที่น้องผมอยากจะพักบอกไหมฮะคือไม่มีที่พักแล้วไม่มีที่พักจริง ๆ อะไรก็ได้คือขอให้ได้พักเขาก็เลยเปิดห้องนี้จริงๆเขาไม่จำเป็นอยากจะเปิดห้องนี้แต่ว่าคือถ้าถามไปย้อนไปทุกคนในละแวกนั้นรู้จักดีครับที่โรงแรมนี ้ ร ู้ จักดีมากเขาบอกว่าอ๋อพักดาดฟ้าด้วยเหรอเขาพูดถึงนี้เลยเขาบอกโอ้โหเมื่อ3เดือนที่แล้วเองฮะ ก็เป็นแขกเป็นลูกค้าหนีก็ไม่ผูกคอตายข้างบนแบบนี้หรอ ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับน้องชายผมก็ถามบอกแล้วเขาทำไมผูกคอตายแล้วทำไมต้องเป็นชั้นบนดาดฟ้าคือเขาก็เล่าให้ฟังละเอียดเลยนะฮะพ่อค้าที่ขายอาหารตามสั่งก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้คือเช่าดาดฟ้าเนี่ยเป็นรายเดือนไม่ได้มาพักคุณออสนึกออกไหมฮะคือเขาพักแบบเช่าไปรายเดือนน่ะ เช่าทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเหรออ าเช่าคือเขาอยู่เลยครับเป็นรายเดือนครับไม่ใช่เช่าแบบคือลูกค้ามาพักหรือว่าเป็นรายวันไม่ใช่ฮะฮะคือเขาอยู่เนี่ยก็เกือบปีแล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกมาคืออยู่เกือบปีแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรไม่รู้สาเหตุอะไรถึงผูกคอตายตรงพัดลมด้วยฮะพัดลมเพดาน ในห้องอะนะ ในห้องเลยครับชั้นดาดฟ้าชั้นบนแล้วน้องผมอึ้งเลยอ่ะบอกโอ้โหคือมันแปลกตรงที่บอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ทั้งเสียงโทรศัพท์ทั้งมาเคาะคือผมก็นึกย้อนไปว่าเขาจะทวงห้องเขาหรือเปล่านี่มันห้องเขาหรือเปล่าเราก็ได้แต่คิดไปนะฮะ อาจจะเป็นไปได้เพราะเขาเช่ารายเดือนอยู ่เขาเช่ารายเดือนมาเป็นประมาณปีเองได้เห็นเขาบอกเห็นร้านที่อยู่ข้างนี่เขาบอกมาคือวันที่เอาศพลงมาเขาก็เห็นหมดทุกอย่างแต่ว่าคือทางโรงแรมเนี้ยเขาก็จะปิดเขาไม่ได้มาเปิดตัวตรงที่ว่าเผื่อใครมาพักปุ๊บมันก็ไม่ดี แหมเขาไม่ได้เลยเขาเปิดเผยไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ใช่ไหม ใช่แต่ว่าคือร้านที่เขาปิดเขาอยู่ติดกันเนี่ยหรือคนในละแวกนั้นเนี่ยรู้หมดเลยฮะ เขาเห็นเขารู้ว่ามันไม่มีผลกับเขาไงเขาก็เล่าสิใช่ไหม โอ้โหแบบน้องพอฟังพูดมาแล้วก็โอ้โหคือโดนแน่นอนยังไงก็โดนแน่นอน โอ้เหมือนเมื่อวันศุกร์ที่มีผมจำชื่อไม่น่าคุณจินน่าจะเป็นคุณจินที่เล่าไว้ที่ไปคุมสายก่อสร้างทำโอทีอ่ะแล้วเขาก็ไม่บอกเหมือนกันว่ามีแรงงานต่างชาติตกตึกอ่ะแล้วเธอก็ไปเจอเข้าแล้วก็ปิดกันเงียบจน ครับ โครงการก็ขายหมดก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ก็จะเชื่อแน่ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดมีใครเจออีกเนี่ยมันก็จะมีร้านข้างๆป้าร้านชำอะไรอย่างเงี้ย ที่เขารู้ว่าอ๋อมีคนตกตึกต้นก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันบอกไม่ได้ไงแต่ว่าคนข้างๆเขาก็จะเป็นคนบอกเรา เขารู้หมดคือเฮียเนี่ยคนที่เขาขายอาหารตามสั่งเนี่ยเขาก็บอกเลยละเอียดเลยเขาบอกได้สัก3เดือนได้อ่ะประมาณ3เดือนเอง เอาจริงๆนะภาพคือการเสียชีวิตด้วยการแบบผูกคอเนี่ยผมว่าน่ากลัวที่สุดละนะครับ นะไม่อยากนึกภาพอ่ะ นึกภาพไม่ได้นึกภาพไม่ได้น่ากลัว คงจะลิ้นจุกตาปิ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี ้ก็คือนั่นคือภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยครับต้องเห็นภาพนั้นนะครับแล้วคุณลองนึกสิพี่หนิงลองนึกดูคุณผู้ฟังลองนึกดูนะวันนึงถ้าเกิดสมมติเราไปพักโรงแรมนะไปพักที่พักที่อื่นข้างนอกนะคุณเปิดประตูปุ๊บต้องเปิดไฟถูกไหมหรือว่าเปิดประตูปุ๊บเสียบคีย์การ์ดไฟติดพอไฟติดปุ๊บคุณเห็นบางอย่างห้อยอยู่กลางห้องเนี่ยโอ ้ ตายเลยนะครับไม่ใช่เขานะเราเนี่ยจะตายด้วยตายเลยโอ้แล้วส่วนใหญ่ผมก็ถ้าไปพักข้างนอกนะพนักงานเปิดก่อนเลยเปิดไฟก่อนเลย ใช่ฮะแต่เป็นเรื่องแปลกเลยนะที่แบบว่าแล้วทำไมถึงไปพักแบบมันเป็นห้องเดียวที่อยู่ดาดฟ้านะ คือเข้าใจได้นะในความจำเป็นอ่ะคือมันต้องเอาอ่ะคือผมเคยไปอันนี้เคยเล่าแล้วเคยไปอีเวนต์ลอยกระทงในช่วงนี้ใกล้ลอยกระทงแล้วก็ไปจัดอีเวนต์ให้ลูกค้าในงานลอยกระทงทีนี้ที่ตากกับสุโขทัยงานมัน2วันติดกันงาน2จังหวัดเนี่ยมันติดกันถูกไหมลอยกระทงสายที่ตากเสร็จแล้วมาดูพลุต่อที่สุโขทัยงานเขาจะต่อเนื่องกันทีนี้เราก็ต้องไปเซตอีเวนต์สองที่ก็คือไปทำอีเวนต์ต่างจังหวัดมันก็ราคาไม่แพงอ่ะเพื่อนๆงบประมาณนะเราก็ต้องเซฟ ครับ ค่าใช้จ่ายก็จะไปนอนโรงแรมหรูๆหราๆเขาใช้ที่ถูกป่ะเนี่ยก็ต้องโรงแรมถูกหน่อยทีนี้เสร็จงานจากตากตีหนึ่งตีสองแล้วเก็บของเก็บบูธเก็บอะไรเสร็จก็ขนของขึ้นมาบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในสุโขทัยเซตไว้หมดแล้วแต่ว่าของบางส่วนมันก็จำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยแล้วก็หาที่พักจองก่อนไม่ได้ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนจำเป็นต้องได้ที่พักเพิ่มเพื่อที่จะทำงานตอนบ่ายตอนเย็นต่อก็มีห้องอย่างเงี้ยห้องเก่าๆต้องเอาอ่ะแล้วบางทีไปกับมีน้องพิตตี้อะไรด้วยเนี่ยบางทีต้องไปนอนโรงแรมม่านรูดอ่ะ อ ๋ อฮะจำเป็นนะใช่ ถามว่านอนสบายไหมมันเราต้องการพักผ่อนมันนอนไม่สบายโรงแรมม่านรูดอ่ะกระจกเต็มไปหมดเลยกลัวที่นอนมันก็แบบทำความสะอาดง่ายนอนก็ไม่นุ่มอ่ะใช่ไหม ใช่ครับ แต่จำเป็นไงบางทีก็ต้องนอน นอนบ่อยไหมครับ ผมไม่ก็จะไปนอนเฉพาะนี่ถ้ามันมีงานอีเวนต์แล้วมันจำเป็นต้องนอนก็จะนอน จำเป็นนะใช่ที่จำเป็น แต่ถ้าเกิดไม่มีงานอะไรพวกนี้ก็ไม่นอนนะฮะเข้าทางคุณหนิง เข้าทาง พูดเพื่อให้เพื่อนๆถามเลยเนี่ยจริงๆเด็กใต้เมืองงอบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยอยู่กลางเมืองสุราษฎร์ติดแม่น้ำตาปีหรือเปล่าครับ ใช่ครับ อ๋อเหรอเขาบอกหลอนสุดฮะที่นี่โอ้เหรออืมคุณ9755บอกยืนยันครับถนนขาดช่วงเลยพ่อตาหินช้างอืม ใช่ครับ นะฮะผมช่วงพายุเกผมอยู่ที่ไหนอะผมอยู่ปี3กว่าผมอยู่ลำปางอยู่ลำปางโอเคครับฮะคุณหนิงว่าเชิญครับพี ่แต่ถ้าเป็นผมคงสยองหน้าดูได้ฟังอย่างนี้โอ้โห อืมนะฮะโอเคครับนะมาต่อแล้วอาจารย์สินแสบอกเตียงมันไม่นุ่มนะป่ามันเด้งก็เหรอไม่รู้ดิผมนอนเฉยๆนอนหลับพักผ่อนก็ไม่รู้ว่ามันเด้งหรือเปล่าไม่ได้ขยมอะไรโอเคครับขอบคุณครับคุณหนิงพี่หนิงคร ับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีสายของคุณดิวมาเรียบร้อยนะครับคุณดิวครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณดิวฟังแถวไหน อยู่จังหวัดอุบลครับพี่ จังหวัดอุบลนะแล้วตอนน ี้ครับ ตอนนี้ก็อยู่อุบลถูกไหม ใช่ๆครับอยู่บนครับ มีลมหนาวมาหรือยัง เพิ่งหายไปเมื่อ2วันที่แล้วครับมาไปครับ ช่วงนี้ที่กรุงเทพเข้าหน้าฝนแล้วนะครับ เข้าเร็วเกินไ ปฝนตกเออ ครับ นะคือปกติตอนนี้ควรจะหนาวหรือยังที่อุบล เรื่องอ่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะไปหนาวช่วงประมาณต้นเดือนธันวาครับจะหนาวจะเริ่มหนาวเดือนธันวาครับ อืมโดยปกติใช่ไหมจะหนาวเดือนธันวา แล้ วหนาวจริงๆอุบลก็หนาวนานถูกไหม นานเหมือนกันครับพี่เต็ม3เดือนเลยครับ โอ้ดีจังเลยนะฮะคือ ครับ ที่นี่ไม่ค่อยหนาวไงเมื่อคืนตีสามอุณหภูมิยัง30องศาอยู่เลยตีสองตีสามเออยังสาม แต่ว่าอยู่ภาคอีสานแถบนี้ครับตอนกลางคืนเนี่ยนอนสบายครับไม่ต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์นอนได้เลยครับ อืมนะครับก็คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเรื่องพัดลมหรือแอร์เลย ใช่ครับนอนสบายเลย ให้ยุงกินเลือดได้เลย นอนกลางมุ้งสิเนาะ ครับ เรื่องของคุณดิวประสบการณ์ของคุณดิวที่จะเล่าให้เพื่อนฟังคืนนี้เนี่ยเพิ่งเกิดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเหรอ ใช่ครับเมื่อวันพุธที่แล้วครับ เรื่องราวเป็นยังไงฮะเชิญ ก็คือปกติเนี่ยผมทำงานเอาเป็นที่ทำงานผมเนี่ยถ้าบอกไปเขาจะรู้เลยเอาเป็นสวนสัตว์แข่งหนึ่งในภาคอีสานแล้วกันนะครับ ครับก็คือผมไม่ได้ทำงานอยู่บนครับ ฮะ ครับก็คือผมกลับมาพักบ้านนานทีกลับมาพักทีครับแต่ว่ามันแล้วทีนี้ปกติตอนเย็นทุกวันพุธเขาจะมีทำกิจกรรมร่วมกันคือซ้อมเตะบอลเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับพี ่สปอร์ตเดย์ ใช่ครับก็คือแล้วทีนี้วันนั้นก็คือเราค่อนข้างที่จะเลิกงานกันข้ามประมาณ5:30แล้วเราก็ต้องเข้ามาข้างในพื้นที่ก็คือต้องขับรถมาจากข้างหน้าแล้วก็เข้ามาข้างหลังนะครับพี ่ ซึ่งมันจะเป็นป่าแบบเป็นป่าเลยครับเป็นอุทยานเลยครับ เป็นลักษณะแบบนั้นเลยใช่ไหม ใช่ครับทีนี้เราก็ต้องขับรถตามเข้ามามันจะมีเส้นทางเดียวครับเข้าออกได้เส้นทางเดียวครับคือเข้ามาในสนามกีฬาเนี่ยครับคือเข้าออกได้เส้นทางเดียวครับก็คือมันจะเป็นถนนลาดยางโค้งครับโค้งเยอะมากแล้วทีนี้ตามถนนนะครับมันจะไม่ค่อยมีตัวไฟฟ้าไม่ค่อยมีไฟนานๆทีประมาณ500 เมตรหรือ200 เมตรจะมีดวงหนึ่งทีครับครับแล้วทีนี้เรื่องมันเกิดอยู่ที่ตอนที่เราเล่นกีฬาเสร็จซ้อมบอลเสร็จไรเสร็จมีพี่รุ่นพี่คนหนึ่งของผมเนี่ยครับเขาได้ขับรถออกมาแกบอกว่าเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะเดี๋ยวไม่มีเพื่อนออกพวกผมก็อ่ะมองไปดูอ่ะก็ไม่เห็นใครขับรถออกไปก่อนหนีแกทำไมไม่รอพวกผมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วที่จะออกไปจากที่นี ่ ครับแล้วทีนี้แกก็ขับรถออกไปของแกพวกผมก็เอ้ยงงกันอ้าวทำไมแกออกไปก่อนอะไรเงี้ย แกบอกไม่มีเพื่อนออก ครับแกบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนออก แต่ตอนที่แกไปเนี่ยแกไปคนเดียว ใช่ครับพี่ไม่มีใครออกเป็นแกกลุ่มเลยพี่เพราะว่าแกเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้กลัวครับแล้วทีนี้แกก็ขับรถไปอันนี้คือแกออกไปแล้วปุ๊บแกก็บอกว่าอยู่ดีไปได้สักประมาณออกจากที่พวกผมอยู่ครับออกไปประมาณ500 เมตรอยู่ดีแกบอกว่าแกได้ยินเสียงเย็นๆเป็นเสียงผู้หญิงได้ยินมาบอกว่าไปส่งหน่อยครับพี่ได้ยินเสียงผู้หญิงว่าไปส่งหน่อยคนวันลุกตื่นแล้วสักพักหนึ่งแกก็ทำเป็นไม่สนใจครับพี่แกก็เหมือนว่าแกหูแว่วหูฝาดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเตะบอลเหนื่อยกันแล้วแกก็ขับไปอีกก็ได้ยินอีกพี่บอกว่าไปส่งหน่ อ ยแต่ว่าเน้นเสียงขึ้นมาครับพี่เน้นเสียงขึ้นมาบอกว่าไปส่งหน่ อ ยแกก็ชะลอรถนะพี่แกก็หันซ้ายหันขวาก็มันก็มืดนะพี่เห็นแต่รถหน้าไฟกับรถหน้าปัดมอไซค์อ่ะพี่เพราะว่ามันมืดมากที่แบบว่าแทบจะมองเห็นมือตัวเองไม่เห็นนะพี่ถ้าไม่มีไฟอะครับขับแล้วทีนี้แกก็ขับไปปุ๊บมันจะเป็นตรงแยกมันจะเป็นแยกอะครับเป็นแยกแล้วมันจะมีไฟอยู่ดวงนึงเป็นไฟส้มๆหลอดนีออนส้มๆอะครับ ฮะ แล้วทีนี้แกก็ขับไปปื้อไฟมันก็สาดเข้ามาหารถแกหาตัวแกก็บอกว่าไม่รู้อะไรโดนใจพี่ก็มองไปกระจกหลังเห็นเป็นมือผู้หญิงซีดๆจับบ่าไหล่แกอยู่สองข้าง เออ ครับจับบ่าไหล่แกอยู่แกก็สะบัดรถเกือบล้มอะครับแกบอกแล้วแกก็หันไปดูตัดสินใจหันไปดูในสายตาญาณนะพี่หันไปดูก็ไม่เห็นใครพี่แกก็จอดอยู่ตรงไฟสักพักหนึ่งตั้งสติ แกก็ถามคุยกับตัวเองว่าใช่ใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วสักพักหนึ่งแกก็ขับรถออกไปขับรถออกไปแกก็เหมือนมีลมมาปะทะหลังอะไรเงี้ยคร ับ แล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงขึ้นมาอีกว่ากลัวเหรอไปส่งหน่อยครับพี่แกก็บอกว่าได้ยินเสียงว่ากลัวเหรอไปส่งหน่อยเสียงแบบเย็นๆเลยพี ่ เสียงแบบเย็นๆเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยมากระซิบข้างหูเลยนะพี ่ กระซิบอยู่ตรงข้างหูเลยแกว่าอย่างเง ี้ ยแกได้ยินกันอย่างนั้นแล้วแกก็บีบมอไซค์ออกไปเลยพี่ทั้งทั้งที่ทางมันโค้งอ่ะแกบอกว่าแกขับ80นะครับแล้วทีนี้ก่อนจะถึงข้างหน้ามันจะเป็นโค้งหักศอกใหญ่ๆโค้งหักศอกใหญ่ๆแล้วตรงนั้นมันจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ครับเพื่อเอาสัตว์มาดูแลอะไรเงี้ยพี่ ครับครับ แกไปก็เห็นหลอดไฟปุ๊บแกก็โค้งฟ้าโค้งไปถึงมันจะมีต้นยางนาใหญ่ๆเลยพี่ต้นยางนาใหญ่ๆอายุประมาณ 70-80 ปีครับพี่ใหญ่ซึ่งมันใหญ่มากค่าคนโอบแกบอกว่าสาดไฟพ้นหลอดไฟตรงหลอดไฟนีออนโค้งไปเสร็จปั๊บไฟก็สาดเข้าต้นยางนาเห็นผู้หญิงใส่ชุดนอนแล้วพี่ยืนชี้หน้าแกอยู่แล้วก็ตะโกนใส่แกกูบอกว่าให้ไปส่งหน่อยแล้วแกก็หักรถลงข้างทางแกก็ล้มเลยพี่แกก็บอกว่าแกก็หมดแกก็ไม่รู้จะทำยังไงแกก็ตั้งสติได้แกก็วิ่งเลยพี่กูต้องวิ่งออกไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดแกก็วิ่งออกไปข้างหน้ามันดีหน่อยที่ว่าพี่รปภ.เขาอยู่ข้างหน้าพี่เขาเข้ามาตรวจเวรพอดีเขานั่งรถกอล์ฟมาพี่เข้ามาตรวจเวรพอดีก็เจอเขาก็เลยรับเขาก็เลยเรียกเป็นอะไรใจเย็นเป็นอะไรพี่แกก็ไม่พูดรปภ.ก็ดึงแกขึ้นรถกอล์ฟแล้วไปนั่งคุยกันอยู่หน้าป้ อม แล้วทีนี้พวกผมขับรถตามมาก็เฮฮาปาร์ตี้กันนะพี่มากันฮะสี่สามสี่คันก็ไม่ได้กินอะไรก็เห็นรถแกล้มอยู่ข้างทางก็เลยจอดสักพักหนึ่งก็เลยจอดดูรถเอ้ยรถแกเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกผมก็เลยแบบเห็นกุญแจเสียบคาไว้อยู่ก็เลยแบบเอาขึ้นมาก็เลยขับผมก็เป็นคนขับรถแกออกไปหน้าสวนสัตว์ครับแล้วก็ไปเจอแกพอดีก็เลยถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่เอารถพี ่ทำไม พ ี่ ทิ้งรถไว้ใช่พี่ทิ้งรถไว้ทำไมไม่เอามาด้วยแกก็เลยบอกว่ากูไม่ได้ทิ้งกูมาขับเขาอะไรเงี้ยก ู มากับใครอะไรเงี้ยแกก็เลยเล่าให้ฟังแล้วทีนี้พี่ที่มาด้วยกันนะครับพี่ที่มาด้วยกันกับพวกผมแกก็บอกว่าเมื่อกี้พี่ก็เห็นผู้หญิงนะอยู่อันไอ้หน้าโรงพยาบาลสัตว์แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแกก็บอกประมาณนี้ ก็คือจุดที่รถล้มอ่ะถูกป่ะ ใช่ครับพี่ใช่ครับเรื่องมันก็มีประมาณนี้ครับแต่ว่าที่อย่างหนึ่งที่เชื่อได้ก็คือพี่คนเนี้ยครับแกเป็นสายธรรมะธรรมโมบวชก็บวชวัดป่าเนี่ยแกโตมากับวัดแต่แกเป็นคนที่กลัวแล้วแกไม่ค่อยแบบโกหกอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าก็เลยแบบมันน่าจะใช่แล้วทีนี้มันก็เลยมาพีคตรงที่ว่าเราก็แบบว่าไปในนั้นบ่อยอะครับพี่กลับออกมาค่ำบ่อยอะไรเงี้ยบ่อยเราก็เลยกลัวเราก็เลยแบบว่าถามคนในพื้นที่ถามคนที่รุ่นพี่ที่ทำงานมาก่อนนะพี ่ครับครับ ครับแล้วจะถามว่าเออพี่มันเป็นอย่างนี้นะแล้วทีนี้ไปคุยกับรปภ.คนที่แบบอายุเยอะสุดประมาณ50กว่าปีแล้วพี่แกจะสิ้นเกษียณแล้วครับแกก็เลยเล่าให้ฟัง ครับ โอ้ยป๋าเจอประจำเรียกว่าเงี้ยให้ข้าวให้น้ำให้ข้าวให้น้ำกันกินประจำก็จะถามว่าแกเป็นใครแกชื่อพี่ดี ชื่ออะไรนะ ก็เป็นทำงานชื่อพี่ดีครับทำงานอยู่โรงพยาบาลสัตว์นั่นแหละแล้วทีนี้แกก็มีบ้านพักอยู่ข้างในที่ว่าเตะบอลกันนะพี่มันเป็นบ้านพักกันแกน้อยใจแฟนแกที่ว่ากินแต่เหล้าเที่ยวผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแกก็เลยมาผูกคอตายอยู่ต้นยางนาที่ว่าทางโค้งโรงพยาบาล ที่แกยืนชี้หน้านะนะ ใช่ครับแกก็คือตอนแกตายนะพี่แกผูกคอตายให้ผัวแกขับรถกลับมาเจอแกเลยนะพี่แกแบบรถมอไซค์แฟนแกมาปุ๊บแกกระโดดลงเลยนะพี่รถกระโดดลงตัดหน้าแฟนรถแกเลยคอหักตายเลยพี่ไม่ได้ดินไม่ได้อะไรเลยครับเขาก็พูดเขาก็บอกมาอย่างนั้นก็คือเองสังเกตเห็นดูมองขึ้นไปข้างบนเลยเชือกยังห้อยอยู่เลยไม่มีใครกล้าไปตัดแกว่าไงก็ไม่มีใครกล้าไปตัดจริงๆนะพี ่เดี๋ยวเมื่อครู่นี้คุณบอกว่าตอนที่แกฆ่าตัวตายเนี่ย ครับ คือแกโทรไปบอกให้แฟนออกมารับที่แฟนเจ้าอยู่ในสนามกีฬานู่นใช่ไหม ไม่ได้บอกให้มารับครับก็คือแฟนแกออกไปกินเหล้าข้างนอก ออกไปกินเหล้าข้างนอกแล้ว แกก็รอจังหวะที่แฟนแกเข้ามา พอแฟนแกเข้ามาแกผูกคอแกอยู่แล้วถูกไหมพอแฟนเข้ามาแกโดดทิ้งดิ่งลงมาโอ้ย ใช่ครับใช่ใช่พี่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยครับ โอ้โห ผมพูดจะขนลุกอยู่เลย ก็เลยได้ทำบุญกันยกใหญ่เลยพี่พากันไปซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออะไรมาไหว้แกมาขอขมาแกว่าเออทำไมต้องแบบว่าจะมาเจอกับพวกผมด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยขอโทษขอขมาแกไป อืมแล้วแฟนก็อยู่ไหมแฟนพ ี่แฟนแกอยู่ที่วัดครับอยู่วัดข้างๆสวนไม่มีสติครับพี ่เออเหรอ สติไม่ดี ปัจจุบันเนี้ยนะ ใช่ครับขอข้าวหลวงพ่อจีนครับ จากเหตุนี้หรือเปล่า ใช่ครับพี่ใช่ครับแกก็เป็นบ้าเป็นอันนี้ไปเลยแต่ว่าเขาทางสวนสัตว์เขาก็ทางองค์กรเขาก็ยังให้เบี้ยเลี้ยงชีพอยู่นะพี ่โอ้ ก็ยังดูแลกันอยู่ครับ โอ้โหเนี่ยนะ ครับผมก็เลยแบบมัน เดี๋ยวนะผมถามอีกทีนึงแล้ววันนั้นเขาใส่ชุดนอนด้วยหรือเปล่า ใช่ครับชุดนอนลายลูกไม้ครับพี ่ก็คือชุดเดียวกับที ่ใช่ ที่นะคนนั้นเขาเห็นนี่แหละที่ยืนชี้หน้าบอกว่าส่งกูหน่อย ใช่ครับพี่เหมือนแกแบบจะไปตามผัวแกนะครับพี่แล้วอีกทีหนึ่งก่อนแกจะไปผูกคอตายก็คือแกตามหาคนในนั้นแบบไปส่งหน่ อ ยไปส่งหน่อยจะไปส่งไปหาแฟนแกอยู่หน้าสวนสัตว์เป็นคาราโอเกะครับไปส่งหน่อยจะไปตามผัวแกคงน้อยใจหลายเรื่องด้วยแหละพี่ว่าคนในนั้นไม่ช่วยแกไม่พาแกไปอะไรอย่างเงี้ยครับตามแกก็เลยแบบ แล้วพี่เขา ประมาณ แล้วไอ้พี่ในกลุ่มตอนที่คุณดิวขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา 4-5 คันเนี่ยที่มาคุยกันตอนหลังเออเขาก็ เห็น ชุดไหนชุดนอนเหมือนกัน ชุดนอนใส่ชุดนอนลูกพี่ก็นึกว่า ชุดเดียวกัน มาเข้าเวรธรรมดาชุดเดียวกันครับเป็นคนมานึกว่าเป็นคนมาเข้าเวรเหมือนกันครับแต่ว่าปกติเขาบอกว่าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยจะไม่มีใครอยู่เวรจนถึง 4-5 ทุ่มเขาว่าอย่างเงี้ยจะหยุดแค่ประมาณ 5-6 โมงเขาก็กลับ โ อ้มันเป็นอะไรที่แบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยพี ่เออ ครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับไม่อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแต่ก็มันเจอกันในกลุ่มนะครับ คือตอนแรกก็นึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ตอนท้ายน่ากลัว โอ้ผมนั่งฟังแกผมโอ้ไม่อยากไปทำงานเลย นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะ อาทิตย์ที่แล้วครับเมื่อวันพุธที่แล้วครับเมื่อวันพุธเมื่อกี้พวกผมยังเตะบอลกันออกมากันอยู่เลยครับ แต่ทีนี้ก็ต้องออกมาเป็นกลุ่มละ ใช่ครับก็คือทุ่มสองทุ่มกลับกันแล้วครับ แล้วก็จำเป็นต้องผ่านหน้าโรงพยาบาลสัตว์หน้าต้นยางนาต้นนี้ด้วย ต้องผ่านทุกวันครับพี่เพราะว่าพวกผมเป็นพวกดูแลอนุรักษ์พวกต้นไม้พวกเป็นแผนกต้นไม้พวกต้องดูแลทุกอย่างครับในสวนคร ับแล้วต้นยางนาคุณดิวเล่าอธิบายลักษณะต้นยางนาคร่าวๆให้หน่อยมันเป็นต้นสูง จะเป็นต้นสูงชะลูดครับพี่แล้วก็มีประมาณเมตร2เมตรก็จะมี กิ่ง นึงใช่ครับ คือทรงเขาก็จะชะลูดสูงขึ้นไปรับแสง ใช่ครับใช่ ถูกไหมฮะแล้วสูงขึ้นไปถึงจะมีกิ่งจะอยู่สูงกับพื้นพอสมควรแล้วก็ขึ้นไปถึงจะมีกิ่ง พอสมควรครับพี่พอสมควรใช่ครับ ต้น แต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าแกขึ้นไปยังไงครับพี่ที่ว่ากระโดดลงมา โอ้โหเพิ่งเล่าคุยกับคุณหนิงเรื่องเมื่อครู่นี้ว่าถ้าเกิดลองคิดภาพดูสิถ้าเกิดคุณเห็นคนที่ทิ้งดิ่งลงมาต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็แฟนของเขาเห็นจนปัจจุบันกลายเป็นคนวิกลจริตไปแล้ว ใช่ครับบางทีแกก็เข้าถ้าแกปีนเข้ามาในสวนได้เงี้ยแกก็จะไปยืนอยู่ใต้ต้นยางนาต้นเนี้ยครับแล้วแกก็มองกระแสแกก็คุยเหมือนคุยกับใครไม่รู้อ่ะพี่ คือคงคุยกับแฟนแกแหละคืออาจจะด้วยความเสียใจส่วนหนึ่งที่แบบแกดูแลแฟนแกไม่ดีจนเกิดเหตุการณ์แบบนี ้คุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะพี่แบบคุยแบบแต่ว่าถ้าแกมาเนี่ยแกจะดูแลต้นไม้ต้นนี้ดีมากแบบไม่แบบไม่มีไรไม่มีมดไม่มีอะไรเลยพี่เขารอบๆเนี่ยคือไม่มีหญ้าไม่มีอะไรแกทำดีหมดเลยครับถ้าแกได้เข้ามาใช่ครับพี ่คุณดิวเคยได้ยินแกคุยกับต้นไม้ต้นนี้ไหม เคยพี่คือเข้าไปแรกผมยังงงเลยครับว่าเอ้าคนบ้าอะไรมายืนคุยกับต้นไม้อะไรเงี้ย คุณดิวตอนนั้นคุณดิวไม่รู้จักแกถูกไหม ไม่รู้จักครับไม่รู้จักผมเพิ่งทำงานได้ประมาณ 3-4 เดือนครับ วันตอนที่คุณดิวเห็นแกได้ยินจับใจความได้ว่าแกคุยอะไรแกพูดว่าอะไร หิวไหมไปเที่ยวหรือเปล่ากินข้าวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแกส่วนมากแกจะถามว่าหิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมีใครเอาอะไรไม่กินหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับ นั่นคืออาจจะเป็นสติสุดท้ายที่แกมีความรู้สึกเสียใจจนกระทั่งวิกลจริต แต่ว่าวันนั้นที่แกเจอแฟนแกฆ่าตัวตายครับแ แกไปกินเหล้าแกบอกว่าแกสัญญากับตัวเองว่าแกจะกินเหล้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแกจะแบบทำชีวิตใหม่แกเพราะว่าแกจะได้รับตำแหน่งด้วยครับแกอยู่มานานแล้วแกก็จะได้รับตำแหน่งใหม่ย้ายกับถิ่นฐานบ้านเกิดแกอะไรเงี้ยครับแล้วแกบอกว่าแกจะกินเหล้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้ววันนั้นแกกินเหล้าแกไม่เมาเลยนะครับ ก็แกกินเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ ใช่ครับป๋าแกก็เหลือเราให้ฟังว่าเออมันกินเหล้าไม่เมาเลยบอกว่าจะกินเหล้าเป็นครั้งสุดท้ายจะทำให้เมียดีใจจะทำให้เมียหมดห่วงแล้วแกว่าอย่างเงี้ย เป็นจริงอย่างที่แกพูดทุกประการเลยตัวแกก็วิกลจริตไม่กินเหล้าแล้วล่ะ ใช่ใช่ครับแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์อย่างนึงนะครับพี่ว ่ าต้องกินได้แต่ก็ต้องอย่าลืมครอบครัวอะไรแบบนี ้ คร ับ ใช่ใช่ใช่นะแฟนแกก็เป็นไปอย่างที่แกบอกคือแฟนแกก็หมดห่วง ใช่ครับหมดห่วงผมว่ายังไม่หมดห่วงแล้วครับพี่ถ้าหมดห่วงแกคงไปแล้วแหละครับ ไม่แกไม่ได้ห่วงครับคือแกแค้นอะน้อยใจอะก ็ จิตสุดท้ายมันก็จบลงที่ตรงนั้นฝั่งนึงจบที่ตรงนั้นอีกฝั่งนึงจบด้วยความเสียใจแล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมกูไม่กลับมาทำไมกูไม่ซื้อข้าวให้แฟนกินอะไรอย่างเงี้ย ครับ โอ้นะน่ากลัวแล้วก็โศกในฝั่งคนที่ยังอยู่นะคนรักคนที่เรารักคนที่รักเราข้างๆอย่าลืมกันล่ะนะฮะว่าเวลาที่มันเกิดอะไรที่แบบไม่สามารถกลับมาได้นี่มันเสียใจนะครับ ใช่ใช่ครับไม่รู้ว่าเราจะได้กอดกันเป็นครั้งสุดท้ายตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้รู้จะบอกว่าคุยจะได้พูดกันครั้งสุดท้ายวันไหนก็ทำให้มันดีที่สุดก็พอผมว่า ใช่ใช่ใช่ใช่คุณดิวมีแฟนหรือยังอ่ะ มีแล้วครับ โอเคนะครับ คร ับตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างอนาคตนะครับ มีเรื่องในสวนเนี่ยกับผมอยู่ห้าหกเดือนเนี่ยมีเรื่องผมเจอเนี่ยประมาณสองสามเรื่องครับแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสุดเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมโทรไปเล่าใหม่ ได้คือเข้าใจนะว่าสวนสัตว์ที่มันใหญ่ๆแล้วเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็คงเป็นที่ดินผืนป่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับใช่ใช่ครับ แล้วก็ผืนใหญ่ๆมันก็คงมีเรื่องราวอะไรที่ติดอยู่กับที่มาเนิ่นนาน ใช่อันนี้เรื่องที่เดี๋ยวผมเจอกับตัวเดี๋ยวผมค่อยเล่าวันหน้าดีกว่า ได้ครับยินดีต้อนรับ โอเคครับคุณดิวขอบคุณครับ มันอาจจะไม่น่ากลัวนะครับพี ่ผมโอเคผมชอบเพื่อนๆก็น่าจะชอบด้วยเช่นกัน ครับ โอเคครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับผม สวัสดี